तौर पे थके हुए तो नहीं है ना, फ्रेश है तो कोशिश करके पिछली लाइन वाले आगे क्यों नहीं आ जाते हैं? और यंग्स तो आगे अच्छे लगते हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको पूरी तरह से इंजॉय कर सकें। चलिए जी, ऑनलाइन वालों को तो अभी हम नहीं मौका देंगे बात करने का, क्योंकि अभी आपका वक्त नहीं हुआ, लेकिन चला एंड पे फिर आप लोगों को भी मौका देंगे जी। और भी एक आध जो चेयर्स आगे हैं, प्लीज़ इसको पूरा कर लें तो ज़्यादा अच्छा माहौल बन जाएगा। अल्लाह का हुक्म से। चलिए जी, नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, खोल दीजिए, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फाउसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि श्रहली सद्री व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से हम 11वें पारे का आगाज़ करेंगे, या तज़िरूना। और तज़किया सीरीज़ में हम इसको जिस चीज़ की बुनियाद पर देखेंगे वो है तौबा। क्या होती है तौबा, किस बात से करनी है तौबा, क्या रुकावटें हैं तौबा के रास्ते की, शराइत क्या है, इंशाल्लाह देखेंगे। सूरत ही पूरी की पूरी तौबा है, लेकिन आगे कुछ लोगों की तौबा का तذکرہ आएगा तो उसकी रोशनी में देखेंगे। और आप सब सुनने वाले फिर कुरान इस पारे की आयात को मुख्तलिफ एंगल से तौबा की सूरत में देखेंगे। तो आइए तर्जमा देखते हैं आयत 94 से। औसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या तज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तअतज़िरू लन नूमिना लकुम क़द नबअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम। तुम जब पलट कर इनके पास पहुंचोगे, कहां से, तबूक के सफर से वापसी पे, तो ये तरह तरह के उजर पेश करेंगे, मगर तुम साफ साफ कह देना कि बहाने ना करो, हम तुम्हारी किसी बात का एतबार ना करेंगे, अल्लाह ने हमको तुम्हारे हालात बता दिए हैं, अब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे तर्ज अमल को देखेगा। यानी अब जो हुआ सो हुआ, नहीं गए तबूक में, तुम्हें कुछ ख्वाहिशात थी, कुछ तुम्हारे जात के तकाजे थे, चलो ठीक है, नहीं तो ना सही, अब हमें आके बहाने बताओ, बनाकर ना बताओ कि क्या मजबूरियां थी, बल्कि अल्लाह खुद बखुद तुम्हारा अगला अमल देखेगा। इससे क्या पता चलता है कि जब इंसान की जिंदगी से नेकी का कोई एक मौका छिन जाए, तो फिर उसी के उजर बहाने करके दूसरों की नजरों में सच्चा बनने की बजाय मौके को मिलने पर खुशी मनानी चाहिए और उसके ऊपर फिर हक अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इसको ऐसे समझती हूँ कि अगर हमसे पिछली जिंदगी में कुछ कहियाँ हो गई, हमने बहुत वक्त नहीं दिया अल्लाह की किताब को और शऊर के साथ दीन ने सीखा, या कुछ नेकियों की तरफ हम ना आ सके, तो अब जो जिंदगी रहेगी उसके लिए नियत करें, कमिटमेंट करें कि अल्लाह अब जो मुझे जिंदगी तो देगा इसको मैं बेहतरीन तरीके से तेरे ही रास्ते में लगाऊंगी। और आप देखेंगे कि जितनी नीयत सच्ची होगी अल्लाह ताला उतना ही काम करवाएगा। हम अपना मुहासबा भी कर सकते हैं कि क्या मैं नेकी से पीछे रहने के बाद सिर्फ उजर करती रहती हूँ, या आइंदा किसी नेकी के मौके की मुंतजर रहती हूँ ताकि अल्लाह मेरे तर्ज अमल को देख ले। फिर तुम इसकी तरफ पलटाए जाओगे जो खुले और छुपे सबका जानने वाला है, और वो तुमको बता देगा तुम क्या कुछ करते आ रहे हो। ये है असल कहानी। जिसको ये याद रहा ना कि मैंने अपने रब के पास पलट के जाना है, देखिए ये वो सोच है जो बंदे से काम करवाती है कि जब मैं वापस आऊंगा। दुनिया में अगर किसी ने हमारा कोई काम देखना हो तो जवाबदेही का एहसास होता है। अगर आप देखिए कि स्कूल क्लासेस में तर्जमा ना सुना जाए तो कितने लोग हैं जो इखलास के साथ तर्जमा याद करें, अगर टीचर ने टेस्ट ना लेना हो तो कोई पढ़ेगा। जवाबदेही का एहसास इंसान को सीधा कर देता है। आप टिकट लेके क्यों बैठते हैं बाज़ दफ़ा, क्योंकि आपको पता है कि टिकट चेक होगी और मेरा ये फर्ज है। बिल्कुल इसी तरह जिसको ये यकीन आ जाएगा ना कि तुरद्दून इला आलिमिल गैबी वश्शहादा, इसको हाईलाइट करें, अपने दिल को तन्हाई में चेक कीजिएगा, क्या मुझे ये एहसास रहता है कि मैंने उस जात के सामने पेश होना है जिसको मेरे ढके और छुपे सबकी खबर है। इसी का असल में दूसरा नाम तकवा है। और मुझे वो फिर सारी बातें बताएगा, ना सिर्फ मुझे बल्कि दूसरों को भी बताएगा। सयखलिफून बिल्लाहि लकुम इज़न क़लबतुम, तुम्हारी वापसी पर ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे सरफे नजर करो, तो बेशक तुम इनसे सरफे नजर ही कर लो, यानी इनसे दरगुजर करो, क्योंकि ये गंदगी है और इनका असली मुकाम जहन्नुम है जो इनकी कमाई के बदले में इनको नसीब होगी। ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे राजी हो जाओ, हालांकि अगर तुम इनसे राजी हो भी गए तो अल्लाह हरगिज ऐसे फासिक लोगों से राजी ना होगा। دیکھیے کتنی بڑی حقیقت ہے. منافقوں کے اوپر اللہ کو اتنا غصہ آ رہا ہے, کہہ رہے ہیں ان کی بات بھی نہ سنیں, چھوڑ دیں ان کو. کسی منافق سے کوئی بدلہ نہیں لیا گیا, کوئی سزا نہیں دی گئی, کچھ نہیں. کیوں؟ کہ ان کو اب کل پوچھیں گے. بعض دفعہ لوگ دنیا میں غلط, کوئی تکلیف نہیں آتی, کوئی مشکل نہیں آتی, تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ ان کو پاک ہی نہیں کرنا چاہتا, اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا. یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں, اور ان کے معاملے میں اس امر کے زیادہ امکانات ہے کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے. ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں. جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں عموماً سیدھے سادے اور بھولے ہوتے ہیں, لیکن بعض دفعہ جانوروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے مزاج میں سختی آنے لگتی ہے, کٹھور ہونے لگتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ, شہروں میں رہنے والے یا ایڈوانس ملکوں میں رہنے والے لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. اگر وہ گناہ میں بھی بڑھتے ہیں تو بہت آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن اگر ان کو موقع ملے تو وہ نیکیوں میں بھی بہت آگے بڑھتے ہیں. تو ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ رکھا ان کا حساب ویسے ہی ہوگا. ایک دیہات کا رہنے والا اگر تھوڑا بھی کام نیکی کا کر لیتا ہے تو اللہ اس کو قبول کر لے گا, لیکن وہ لوگ جو دنیا کی پوری سمجھ رکھے, انٹلیکچوئل قسم کے لوگ, جن کے ذہن بہت چلتے ہیں, جو ہر چیز میں اس کے فرق کو دیکھتے ہیں, اگر وہ پھر نیکی نہیں کرتے تو ان کی پکڑ دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی کچھ باتیں اللہ کے نبی کے معاملے میں کیا تھی, کہ یہ جب ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی تو اس کو چٹی سمجھتے. چٹی کیا؟ جرمانہ. کیا مشکل ہے. زکوٰۃ بھی دیتے تو روتے دھوتے دیتے, صدقہ خیرات کرنا پڑتا تو چیخیں نکلتی, اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے رہتے کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو یہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے ان کو کس دیا ہے, حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. انہی بدویوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا, رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا اللہ ہے. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان, وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہا اور اس میں سبقت کی, اور وہ جو اس کے بعد اور نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے. رضی اللہ عنہم وردو ان, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہی ہے عظیم الشان کامیابی. یہاں دیکھیے سابقون الاولون کی بات ہوئی, نیکی کے درجے ہوتے ہیں. ہم اگر دنیاوی حساب سے سمجھ لیں تو اگر 200 لوگ کسی اسکول میں جا رہے ہیں کلاس میں, ٹیسٹ کے گریڈز فرق ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 50%, 60%, 80%, 20% پہ ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ایک ایک گریڈ پہ کئی قسم کے لوگ ہوں, لیکن دیکھیے کہ فرسٹ پوزیشن لینے والے چند لوگ ہوتے ہیں, تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جن کو اے پلس ملتا ہے, اسٹار ملتا ہے, اے ون گریڈ ملتا ہے, جو 99% سے ابو کے ایوریج رکھتے ہیں. بالکل یہی اصول اللہ کے ہاں ہے. نیکی کے کام کرنے لے بہت سارے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو بھاگ پڑتے ہیں, جو پہلے سے منتظر ہیں, اس شکاری کی طرح جو اپنے شکار کو دیکھ کے جھپٹ پڑتا ہے. وہ لوگ وہ ہوتے ہیں, بس کہتے ہیں نیکی کا موقع آیا, پکڑ لو, کسی کو نہ کہنا پڑے, کسی سے پوچھنا نہ پڑے, وہ میرے میں ان سے آگے نکل جاؤں. ایک موقع پہ اوکاشا جو تھے, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا کرنے کو کہا, آپ نے کر دی. تو اس آپ کی اس دعا کو دیکھ کر پھر دوسرے صحابی نے کہا, اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھ میں شامل کرے. تو آپ نے کہا نہیں, کہ اوکاشا بازی لے گئے. اب وہاں تو اوکاشا بازی لے گئے. اسی طرح جن لوگوں کو ہجرت کی پکار ہوئی تو انہوں نے فوراً گھر چھوڑ دیے, یہ نہیں سوچا کہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, گھر لگے ہوئے, ان کو کیا کریں. کچھ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں, اچھا ذرا وائنڈ اپ کر لیں, اچھا کچھ بیچ لیں, اچھا کچھ گھرداری کر لیں, اچھا کچھ اور, اچھا کچھ اور, یہ تھوڑی بات میں لیکن چل پڑے. پھر تیسرا گروہ ہوتا ہے جو ان کی دیکھا دیکھی شرم شرم میں چل پڑتا ہے. ایک جنگ ہے, ایک میدان ہے, ایک محاذ ہے, ہر بندہ اپنے اعمال کی کوشش پہ جا رہا ہے. ایک بندہ ہے کہ کسی جگہ جاتا ہے تو وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے, کیونکہ اس کو پورا ثواب لینا ہے, اس کو پورا اجر لینا ہے. وہ جمعے کی نماز میں صرف آخری صف میں شامل ہونا نہیں چاہتا, بلکہ وہ پورا اجر لے کے مسجد میں پہلی صف میں بیٹھنا چاہتا ہے تاکہ میں پورے حساب سے پوری بات کو سنوں اور اجر لوں. ایک وہ ہے جو بالکل آخر میں آتا ہے, تو اللہ اجر ضائع نہیں کرتا. ہم سب اپنا محاسبہ کریں. جب کبھی نیکی کا کوئی موقع آتا ہے تو کیا میں پیچھے رہتی ہوں, ماری باندھی رہتی ہوں؟ جب میرے اوپر کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو کیا فوراً ان کرتی ہوں یا دیکھتی ہوں کہ نہیں اچھا بھی رہنے دو. چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں آ گئی دنیاوی میدان میں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ بلز آتے ہیں نا گھروں کے اندر, بل جمع کرانا ہوتا ہے, اب اس کے اندر ایک لکھی ہوتی ہے ایکسپائری, آخری ڈیٹ یہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے سے منتظر ہوتے ہیں کہ چونکہ ہم نے بجلی استعمال کی تھی اب ہم نے اس کو تو بل تو دینا ہی تھا, وہ فوراً دینے لگتے ہیں بجلی کا, گیس گیس کا بل ہے یا کوئی گھر کی چیز ہے. اور کچھ ہوتے ہیں کہتے ہیں ابھی بہت دن پڑے ہیں, ابھی بہت ڈیٹ پڑی ہوئی ہے, اور وہ آخری دن پھر بینک میں لائنوں میں لگے ہوں گے اور خود بھی پریشان اور سارے سسٹم کو خراب کرتے ہیں. تو ہم محاسبہ کریں کہ میں نیکی کے کام میں پیچھے رہتی ہوں کہ آگے رہتی ہوں. ہمارا مزاج کچھ اس قسم کا بن گیا ہے کہ آخری ڈیٹ کو پہلی ڈیٹ سمجھتے ہیں اور پھر اس وقت پریشان ہوتے ہیں. گھر سے نکلیں گے آخری مومنٹ پہ نکلیں گے اور پھر کہیں گے وہ اصل میں ٹریفک بہت تھا, وہ راستے میں سٹک ہو گئے تھے. جن کو سب سے پہلے جنت میں جانا ہے وہ تو بھاگیں گے, چاہے وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں. نیکی کا کوئی کام ہو, نیت کریں, دعا کریں یا کہ اللہ مجھے آگے نکلنے والا بنا دے, میں بھاگ کے آگے جانا چاہتی ہوں. ہر وقت ابو بکر اور عمر کے بیچ میں مقابلے بازی ہوتی تھی, ہر بات میں وہ کہتے تھے پہلے میں کروں گا, وہ کہتا تھا میں کروں, وہ کہتے تھے میں کروں گا. ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے, اسی ستم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ, تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سارے منافق ہیں. اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں بڑے ہوشیار ہو گئے, تم انہیں نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے کہ وہ وقت جب ان کو ہم دوہری سزا دیں گے, پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا, ان کا عمل ملا جلا ہے. خلطوا عملا صالحا واخر سیئا, جن کے عمل ملے جلے ہیں کچھ نیک اور کچھ بد, بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے, کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تبوک کے سفر سے جو لوگ پیچھے رہے تھے تین قسم کے تھے, ایک تو منافق تھے جو بغیر کسی عذر اور بہانے کے رہ گئے, پہلے بہانے جھوٹے بہانے کر کے رہ گئے اور بعد میں اللہ کے نبی کے آنے کے اوپر جھوٹی باتیں کر کے تو اپنے آپ کو سچا کرنے لگے. دوسرے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو کسی بنیاد پہ رہے تھے, عذر کی بنیاد پہ رہے تھے, جن کا تذکرہ ہم 10ویں پارے کے آخر میں پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے, کوئی سواری نہ ہونے کی وجہ سے, کوئی بڑھاپے کی ہینڈی کیپ ہونے کی وجہ سے رہ گئے. لیکن ایک تیسری قسم کے وہ لوگ تھے کہ جو بغیر عذر کے رکے تھے لیکن دل سے مومن تھے, سستی کی وجہ سے رہ گئے. ایسے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اقرار کر لیا. یہاں ایسے ہی لوگوں کی بات ہے. میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آج کے مسلمان کی کہانی ہے. خلطوا عملا صالحا واخر سیئا پہ غور کیجئے. کل قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال کھلیں گے تو کیا واقعی وہ اسی طرح کے خلط ملط نہیں ہوں گے؟ وہ نمازیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے, جس کو زمزم بھی اچھا لگتا ہے اور گندی چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں. آج کا مسلمان چوچوں کا مربع بن گیا. مسجد میں آتا ہے تو نمازی بننے لگتا ہے, پارٹی میں جاتا ہے تو شرابی بننے لگتا ہے, اور جن کو قرآن بھی اچھا لگتا ہے اور گانے کی عادت بھی ہے. اس طرح کی باتیں جو ملی جلی ہوتی ہیں, کل قیامت کے دن ان لوگوں کا معاملہ مشکوک ہے. اللہ کہتے ہیں میری مرضی ہے, میں دیکھوں گا ان کا عمل کیا تھا, ان کا عذر کیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ ڈیلیٹ ہوتی جاتی ہیں نیکیاں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ آپ گھر صاف کرتے ہیں, پیچھے سے ساتھ ہی کوئی گندا کرتا جائے تو گھر صاف ہوگا. جب ہم کچھ نیکیاں کر لیتے ہیں, خاص طور پہ رمضان میں روزے رکھ لیے, نماز نہیں پڑھی, یہ کون سے روزہ رکھا ہم نے, چلے روزے رکھ لیے رمضان میں اور 11 مہینے میں ہم نافرمانیاں کرتے رہے. تو انسان کا گول کیا ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے نام اعمال کو پاک رکھنا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا پسند کرتے ہیں, کیا ایسی سبزی پسند کرتے ہیں جس میں کچھ صاف اچھی سبزی ہو کچھ گندی ہو. دال اور چاول کو کیوں صاف کرتے ہیں پہلے کہ اس میں سے کنکر نکل جائے؟ کوئی کہ کیا فرق پڑتا ہے, دو چار ہی تو کنکر ہیں آنے دو چاولوں میں. نہیں, وہ دو چار بھی جس کے منہ میں آ گئے سارا مزہ کرکرا کر دیں گے. اس طرح جو گناہوں کے کنکر ہیں اس کو چن لیجئے, خود چنیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا. اسی پہ توبہ کرنی ہے. ہم آگے جا کے انشاءاللہ ایک اور آیت کے اوپر تھوڑی سی بات توبہ پہ کریں گے کہ کس طرح انسان اپنے گناہوں کا اور قصوروں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے. اے نبی, تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کر دو اور میں ان کو بڑھاؤ. کیا پتہ چلا کہ یہ جہاد سے جو پیچھے رہ گئے, تو اب ان سے کچھ مال اسباب لے لو تاکہ ان کے دل کا گلٹ دور ہو. اب دیکھیں, انسان جب کسی ایک نیکی سے دور رہتا ہے نا, تو پھر اس کا دل چاہتا ہے میں اب کوئی اور نیکی کروں. تو یہاں سے عمل کی بات بھی نکلتی ہے کہ اگر ہم کوئی نیکی نہ کر سکیں تو چاہے سزا دیتے ہوئے, تادیب کے طور پہ, پنشمنٹ کے طور پہ کوئی نیکی کریں, اور وہ نیکی کریں جو آپ کو مشکل لگتی ہے. روزہ رکھیں اگر آپ کو روزہ مشکل لگتا ہے، کوئی نفل پڑھیں اگر نفل مشکل لگتے ہیں، مال سے بڑی محبت ہے تو کچھ صدقہ خیرات کریں تاکہ اس نیک گناہ کا گلڈ ختم ہو. اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، کیا لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اب یہاں سے ذرا توبہ کے نقطے جمع کرتے جائیں، اس پورے پارے میں آپ دیکھیں گے کہ کتنا توبہ کا تذکرہ ہوگا، کہ توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اے نبی ان سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا کہ تم کیا کر رہے تھے. دیکھیے دوبارہ یہ آیت آگئی صورت میں کہ اللہ کے سامنے پیش کرو گے جو کھلے اور چھپے کو جانتا ہے. وآخرون مرجون لامر اللہ، کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ بھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے ان کو سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا تذکرہ سورت کے آخر میں آ رہا ہے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اور اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا اور کسی دوسری چیز کا نہیں، یعنی ہم تو یہ مسجد بڑی اچھی نیت سے بنا رہے ہیں، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم لوگ ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا. جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو، کیونکہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے پسند ہیں. ان آیتوں کو اور اس سے اگلی چند آیتوں کا تھوڑا سا آپ کو تناظر بتا دوں. مدینہ کے اندر دو مسجدیں تھیں، ایک قبا کے نام پر جو شہر کے ارد گرد میں تھی، شہر سے تھوڑی سی دور تھی، تو جو دور کے لوگ ہوتے وہ وہاں نماز پڑھ لیتے، اور دوسری مسجد ہوتی وہ مسجد نبوی کے اندر تھی، مسجد نبوی کے طور پہ مدینہ کے اندر تھی. اب یہ دو مسجدیں اس وقت کی ضرورت کو بالکل پورا کر رہی تھیں، اس وقت مدینہ بالکل چھوٹی سی بستی تھی، کسی تیسری مسجد کے بنانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن منافقین نے ایک بہانہ بنایا کہ بارش ہوتی ہے، گرمی سردی ہوتی ہے، تو ہمیں ذرا دور جانا مشکل لگتا ہے اور پانچ وقت جا سکتے، لہٰذا ہم ایک نئی مسجد بناتے ہیں اور وہ ہم یہاں قریب بنا لیں گے. یعنی مسجد نبوی کے قریب ہی تھی، مسجد قبا سے بھی کوئی زیادہ دور نہ تھی. اصل میں انہوں نے مسجد یعنی اسلامک سینٹر کے نام پہ وہ عمارت بنائی، لیکن اصل میں ان کی کوشش جو تھی وہ کچھ اور تھی. اور اس کام کو کرنے والا ایک شخص راہب تھا جو نصرانی ہو چکا تھا، ابو فاسق عامر اس کا باپ تھا. ہوا کیا کہ انہوں نے مسجد کے نام پر ایک ایسی عمارت کھڑی کر دی جو دیکھنے میں تو مسجد تھی لیکن اس کے مقاصد کیا تھے، آئیے ذرا اس قرآن پاک کی آیتوں میں ہی دیکھتے ہیں. فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، کیا تمہارا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات گھگھر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ کھڑی ہوئی. ایسے لوگوں کو اللہ کبھی بھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے. یہاں دیکھیے کہ جو انہوں نے مسجد بنائی تھی اس کے اندر جو ان کے ارادے تھے، آیت 107 کو اگر آپ پلٹ کے دیکھیں تو اس میں وہ چاروں مقصد تھے. اگر میں آپ کو وہ ہائی لائٹ کرواؤں تو آپ کو اس مسجد کے بنانے کا مقصد سمجھ آ جائے گا. نمبر ایک، مسجدن درارن، ضرر دینے کے لیے تھی. مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے تھے کہ ذرا اس مسجد سے دوسرے ہٹیں اور اصل دین اپنی اس مسجد سے جو سیکھ رہے ہیں اس کی بجائے ہم اپنا من پسند دین دیں. دوسرا ان کا مقصد ہے کفرن، کفر کو پرموٹ کرنا چاہتے تھے. اور تیسری وجہ تھی تفریقم بین المومنین، مسلمانوں میں تفرقے بازی کرتے ہیں، مسجد میں سے لوگوں کو توڑنے لگے. یہ ادھر جاتے تھے اب ان کو ادھر دیں، بہانے سے مسجد بنائی پھر لوگوں کو توڑنے لگے، نہیں تم ہماری مسجد میں آؤ. یہ اور ہوشیار کتنے تھے، کہ جب یہ مسجد بنائی بلڈنگ بنائی تو اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ آ کے ایک دفعہ اس کا افتتاح کر دیں. اصل میں لیگل کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے یہ ادارہ یا مسجد یا اسلامک سینٹر بن گیا تو سب سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی کی ہمدردیاں اس میں, پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو بلا لیں گے کہ آؤ ہم بھی اس میں کام کر رہے ہیں. اللہ کے حکم کے علاوہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تبوک کی تیاریوں میں تھے تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں واپس آؤں گا تو پھر اس میں نماز پڑھا دوں گا, ابھی میرے پاس کام دوسرے ہیں. لیکن جب آپ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر دیں کہ اللہ کے نبی وہ مسجد نہیں ہے, وہ کیا ہے, وہ ارسادن, وہ تو گھات ہے, یعنی وہ تو جیسے پولیس کی فوج جیسے چوکیاں ہوتی ہیں یہ اس طرح کی چیز ہے. اصل میں اس عمارت کا بنانے کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے, اپنی میٹنگز کرتے, خفیہ چیزیں رکھتے. بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے. دیکھیے کہ ہر عمارت جو دین کے نام پہ کھڑی ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے بنے ہو, بعض دفعہ ذاتی مقاصد ہوتے ہیں, بعض دفعہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کوئی عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے. اس لیے آج بھی مفسرین اور علماء کرام اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں کوئی ایک مسجد بنی ہو اور وہ کمیونٹی کی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے تو ایریے میں دوسری مسجد نہیں بنانی چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری مسجدیں تو ہر ایک کی ذاتی مسجد ہے نا. آپ کہتے ہیں پھر یہ اس کا مسلک ہے, یہ اس کا مسلک ہے. اسلام مسجد کو کیسے پھیلاتا ہے, چار چھ لفظوں میں اگر بتا دوں, اور شاید ابھی نہیں تو آنے والے کسی دور میں اس پہ کوئی کام کر سکے. اسلام میں مسجد کوئی ذاتی ادارہ نہیں, کوئی انسان اپنے نام پہ اپنے ادارے پہ اپنے نام پہ کسی کو نہیں بلا سکتا. مسجد ہمیشہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے. جب تک اللہ کے نبی تھے, پھر خلفائے راشدین تھے, اس کے بعد تھے, جو گورنمنٹ ہے وہی چونکہ دین پہ ہوتی ہے ساری مسجدیں اس کے انڈر ہیں. اس کی ہلکی سی جھلک آج بھی آپ کو الحمدللہ سعودی عرب میں یا کچھ عرب ملکوں میں دکھے گی. وہاں کوئی دین کے نام پہ کوئی ادارہ خود نہیں بنا سکتا. گورنمنٹ چونکہ صحیح سوچ کی ہوتی ہے, وہ شہر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیکھتی, پہلے سے فگر آؤٹ ہوتا ہے اس علاقے میں مسجد کی ضرورت ہے, اب ادھر ہے اور ادھر ہے. نتیجہ کہتا ہے کہ ہر علاقے کے لوگوں کو مسجد بھی مل جاتی ہے, ہر جگہ سے ایک ہی پیغام آتا ہے, سب جگہ نماز کا وقت ایک ہے, ہر جگہ روزہ کھلنے اور بند ہونے کا وقت ایک ہے. فتنے ختم ہو گئے نا, ہر جگہ جو بات ہو رہی ہے میسج ایک آ رہا ہے, امت جڑتی ہے. ہوا کیا, جب سے ایک مسلمانوں کا ایسا دور آیا کہ حکومت کی سرپرستی سے مسجدیں اور ایون مدرسے بھی, تعلیمی ادارے بھی نکلے, تو ہر بندے نے اپنی 1.5 inch کی مسجد بنائی. نتیجہ کے وقت ایک علاقے میں تو 20 مسجدیں ہیں. سمجھنا ہے کدھر جاؤ اور جدھر جاؤ دوسرے کے خلاف بات سننی پڑے, اور کئی اتنے بڑے بڑے علاقے ہیں کہ جہاں مسجد نہیں ہے. یہ جو امبیلنس دکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی ذاتی مسجدیں بنانا شروع کر دی. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. ہاں ساری مسجدیں رہے, سب کو ختم کر کے سب کو ایک لیڈرشپ میں لاؤ, کوئی ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا. مثال ہے کہ مسلم ملکوں میں تو ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں مسلمان حکومت دے دے, وہ اپنے انڈر لے لیں, سب کی ضروریات پوری کریں. لیکن نان مسلم ملک کیا کریں, جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ سارے مسلمان آرگنائز ہوں, کسی ایک بندے کو یعنی ایک چیز پہ سب آ جائیں. مثال ہے کہ اگر پریکٹیکل بات کریں, ساری مسجدیں ہر مسجد کا ایک نمائندہ آ جائے, سارے نمائندوں کو مل کے آپ ایک آرگنائزیشن بنائیں, وہاں قرآن اور سنت کی بنیاد پہ ہر مسجد کا سکیجول ایک جگہ ہو, وہاں سے امام جائیں, وہاں سے خطبے کی باتیں جائیں, انشاءاللہ اس سے امن ہوگا. اور یہ چیز بہت بڑی ہے, ورنہ یاد رکھیے کہ پھر ایسے بھی منظر آپ نے تو دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے, میں نے دیکھے ہیں کہ ایک فلور میں ایک مسجد ہے تو دوسرے میں دوسری مسجد ہے, سڑک ایک کنارے ایک مسجد ہے تو دوسرے میں. یہ تو میں نے پچھلے سالوں میں دیکھا, لیکن ابھی چند ماہ پہلے مجھے پتہ چلا کہ ایک ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں ایک ہی بلڈنگ ہے اس کے ایک فلور پہ ایک مسجد ہے, سیکنڈ فلور پہ چلے جائیں تو دوسری مسجد ہے. فرق کس بات کا ہے, ایک ایک کی سوچ کی ہے تو دوسری کی ہے. اور جو جاتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں اور کہاں جائیں. جب مسجدیں لوگوں کو توڑنے کا ذریعہ بن جائیں, جب مسجدوں سے مسجد نکلنے لگے, جب ایک ٹوٹے تو دوسری نکلے, دوسری ٹوٹے تو تیسری نکلے, جب چھ لوگ مل کے دین کا کوئی کام کریں پھر وہ ٹوٹے تو پھر دو بن جائیں, دو پھر ٹوٹے تو چار بن جائیں, یہ تو اس طرح تو سیلس بھی نہیں ٹوٹتے ہمارے جسم کے. تو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ آج دین کے نام پہ جو عمارتیں بنے وہ اخلاص کی بنیاد پہ بنے, نہ کہ اپنے نام, اپنے مسلک, اپنی پسندیدہ باتوں کو. لوگ پھر یہ باتیں کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ مسجدیں نہیں ہیں, یہ صرف اپنے ویزے پکے کرنے کی چیزیں ہیں, یہ رشتہ داروں کو بلانے کے ٹھیکے ہیں. ہر بندہ جب اپنی چودراہٹ رکھتا ہے تو اسے دین کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. دکھ کی بات سے بات کر رہی ہوں کہ ہم سب کو اس وقت دین کو طاقت دینی ہے, نہ کہ اپنی ذات کو اور اپنی بڑائی کو دینی ہے. تو بے بنیاد عمارتیں کبھی قائم نہیں رہتی. اصل بات ہے کہ اخلاص کے بغیر دین کا کام کبھی بھی نہیں پنپتا. آپ کوئی کام کریں, آپ کہیں گے اچھا یہ صرف بات مسجدوں کے لیے, نہیں, आप कोई भी दीन के नाम पे इदारा बनाते हैं, कोई जगह बनाते हैं, कुछ भी, सबसे पहले देखिए कि अंदर इखलास है कि नहीं, क्योंकि इखलास जो है ना, ये बंदे और रब के बीच में एक राज होता है, सीक्रेट होता है, किसी दूसरे को नहीं पता चलता। मैं भी अपने लिए दुआ करूंगी, आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ऐसी ही इमारतें बनाने की तौफीक दे, ऐसे ही इदारे बनाने की तौफीक दे जिसका मकसद उम्मत को जोड़ना और उनकी अफजाइश है, उनकी तालीम है। देखिए, तालीम के नाम पर आज इदारे नहीं है, क्यों हम लोगों से चीज जगह लेते हैं, हम क्यों भारी कर्जे भारी किराए दे दे के जगह लेते हैं, हमारी अपनी मस्जिदें क्यों खाली हैं? ये वो क्वेश्चन मार्क है जो हर बंदे की सोच सामने आता है जहां कहीं दीन का काम आता है। कभी इसकी वजह इंसान सोचे तो खौफ आने लगता है कि कल जमीन के वो टुकड़े जो अल्लाह के नाम पे लिए हुए हैं, आज अगर अल्लाह के काम के लिए वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो जगह कल क्यामत के दिन हमसे अपना हक नहीं लेंगी? अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे दिलों को खोल दे और हम सिर्फ अपने अपने आप को अपना काम करके मुनासिब समझ के और बंद करके बैठने की बजाय इज्तमाईयत की सोच रखें। बात लोगों को फिक्र क्या होती है कि हमारे लोग उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, भाई हमारे कौन है, सब अपने हैं, जो मुसलमान हो गया वो अपना हो गया। फिर इसके बाद सोच खोलती खोली जा रही है, क्या चीज है जो बंदे को इन सारी चीजों से ऊपर उठाती है? वो बात है जिसका तज़किरा आयत 111 में खूबसूरत तरीन आयत है सूरत तौबा की, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। हकीकत यह है कि अल्लाह ने मोमिनों से इनके नफ्स और इनके माल जन्नत के बदले खरीद लिए हैं। मुबारक हो आपको कि अल्लाह ने आपके साथ एक सौदा किया है। ईमान वालों की सौदा वैसे होती है, यहाँ एक ट्रीटी की बात है, एक मुआहदे की बात है, एक प्लेज की बात है। हम दुनिया में आने से पहले अपने माल और अपनी जानें अल्लाह के पास बेच आए, अब क्या करना है, इस माल को और इस जान को अल्लाह के रास्ते में लगाकर उसको वापस करके बदले में जन्नत खरीदनी है। सब जानते हैं कि आदम और हव्वा जन्नत से निकाले गए थे, वहां से जो निकाला गया उसके अंदर अब दोबारा जाने की कीमत क्या है? हर जगह जाने का कोई टिकट होता है ना, कोई एंट्री टिकट होता है, कोई रास्ते का सफर का टिकट है, जहाज का खर्चा है, तो जन्नत में जाने की कीमत मेरी जान और मेरा माल जो हमें सबसे प्यारी होती है। ये दो ही चीजें इंसान को प्यारी होती है ना, और हम यही चीजें संभाल के रखते हैं। जान को अल्लाह के रास्ते में बेचने का क्या मतलब है कि अपने इस जिस्म को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चलाओ, जो अहकामात उसने दे दिए उसको अपने जिस्म पे लागू करते हुए शर्मिंदा ना हो, जो हकूक जो जाब्ते और तरीके उसने दे दिए उस पे रहो। और माल को अल्लाह के रास्ते में लगाने की बात क्या है कि अपनी जरूरत का ले लो, बाकी अल्लाह का समझो, जरूरत है उसको ले लो और जहां अल्लाह के रास्ते की जरूरतें उसको आगे करो, अपनी जरूरत से ज्यादा अल्लाह के दीन की जरूरत को लें। आप देखिए कि आप कोई चीज खरीद बेच चुके, मिसाल है आपके से गाड़ी थी, अब आप बेच चुके, क्या इस वक्त आपके आपका इख्तियार है उस पे? आप उसको फोन कर सकते हैं जिसको आपने बेची थी कि भाई मैंने कल देखा कि इस पे तो स्क्रैच पड़ा हुआ, क्यों पड़ा है, तुमने इसको सही क्यों नहीं रखा, क्या उसकी गैस ठीक है? नहीं है ना, जो चीज बिक जाती है ना उस पर हक नहीं रहता। हमारे जिस्म बिके हुए, एक दफा ऐसा इत्तफाक हुआ कुछ लोगों को कि वो किसी ऐसी जगह गई जहां क्रिश्चियंस की एक ग्रुप था, मिशनरी ग्रुप था, तो उनका 2-3 दिन का कोई ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, तो कुछ मुसलमान लड़कियां थी वो भी देखने के लिए चली गई कि हम देखते हैं कि इधर ये क्या सिखाते हैं। जो वहां से आके उन्होंने अपने फिगर्स दिए और जो बातें बताई वो वाकई नाकाबिले यकीन थी। उन्होंने कहा कि यंग लड़कियां, यानी बिल्कुल टीनेजर्स और उसके बाद की थोड़ी एज की 20-22 की लड़कियां बहुत सारी थी, 3 दिन उन्होंने सिर्फ उस पर यही ट्रेनिंग सेशन किया कि जीसस की जिंदगियां लगाओ और तुम इसको प्रमोट करो और बाइबल के मैसेज को आम करो। और कहती है कि पूरी ये बातें सुन सुन के हम उस वक्त ये सोच रहे थे कि आज मुसलमानों में ये स्पिरिट क्यों नहीं है कि ये इतना प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर तीसरे दिन कहती है कि उन्होंने वो पूरा हॉल में जितने लोग जमा थे उन सब से प्लेज लिए कि आज के बाद हमारी जिंदगी जीसस के नाम पे चलेगी, हम शादियां नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तो आप बताएं कि आप में से कौन तैयार है, जिसको नंस बनना कहते हैं अपनी जुबान में। कहती हम हैरान हो गए कि जितनी लड़कियां वहां थी उनमें से शायद 98% लड़कियों ने सब ने हाथ किया और साइन किए और फॉर्म फिल किए कि आज के बाद हम अपनी जिंदगी जीसस के नाम पर लगाएंगे। उन्होंने तो उसके नाम पर लगा दी कि जिनको खुद अभी दुनिया में आना है, لیکن کیا ہم مسلمان اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کچھ خوبیاں اگلی آیتوں میں بتاتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ عہد ہے. تورات اور انجیل اور تین کتابوں کا ریفرنس ہے اس پلج پہ. آپ کہیں بھی کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں لکھا کہاں ہے, ریفرنس دکھاؤ. اللہ تعالیٰ اس وعدے کا ریفرنس دکھا رہے ہیں کہ اگر تم میرے نام پہ یہ کام کر کے آؤ گے اور کل اگر تمہیں جنت نہ ملی تو کلیم کر دینا, یہ کلیمیبل سودا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ غم نہ کرو, اگر تم اللہ کے نام پہ جان اور مال لگاؤ گے تو مت سوچو کہ بعد میں کچھ نہیں ملے گا. اللہ ایسا مالک نہیں ہے کہ جو بعد میں پے بھی نہ دے. بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. منا رہے خوشیاں, اللہ ہمیں اپنی کتاب سے جوڑ دے, اس سے بڑی اور کیا خدمت ہے. دیکھیے کہ یہ وہ راستہ ہے جس میں جان بھی لگتی ہے اور مال بھی لگتا ہے. عام نیکیاں سب کرتے ہیں لیکن اپنی دنیا کو تھوڑا سا ہٹا کے گھٹا کے اللہ کا کام کرنا, یہ اصل میں برکت دیتا ہے. ہم جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے دین کا کام کرتے ہیں نا تو وہ ایک بیلنس چل رہا ہوتا ہے, کچھ وہ کر لیا کچھ یہ کر لیا. لیکن قربانی کی سطح پہ کوئی دین ہوتا ہے نا, وہ بہت پیارا ہوتا ہے. گزارنے کے دو ہی راستے ہیں, ایک ہے فرائض کے سطح پہ جینا, جو فرض سے پورے کریں, پانچ وقت کی نماز پڑھیں, روزے رکھیں, حج کریں ایک دفعہ زندگی میں, بچوں کو پالیں, کھانا پکائیں. 90% لوگ یہی کر رہے ہیں, الحمدللہ اچھا کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی وعدہ ہے. لیکن پکڑ ہے, ہو سکتا ہے کہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے جائیں. لیکن دوسرا راستہ جو ہوتا ہے نا, وہ عظیمت کا راستہ ہے, عزم کے ساتھ جینا ہے, جس میں پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں, جس میں پھر کچھ اپنی ذات کے تقاضے پڑتے ہیں, گھر کی کچھ چیزوں کو پیچھے ڈالنا پڑتا ہے. اگر ایک ایک ڈیکوریشن پیس روز صاف کرتے تھے اور اس کو سجاتے اور سنوارتے اور اس کو پوچھتے تھے, کوئی بات نہیں, ایک ہفتہ ہو گیا نئی ڈسٹنگ ہوئی, کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ صرف میرے دل کی بات ہے. جس طرح ہم گھر کی چیزوں کو سجاتے ہیں اس طرح پھر انسان دل کو سجاتا ہے. جس طرح ہمارے گھروں میں روز ڈیکوریشن پیس نئے سے نئے آتے ہیں, اس طرح نیکیوں کے ڈیکوریشن پیس لگتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کامیاب لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف. کوئی واو بیچ میں نہیں ہے عطف کی. ایسا لگتا ہے یہ ساری صفات ایک ہی لڑی میں پروئی ہوئی ہیں کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں, یہ بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. یعنی گناہوں کی وجہ سے وہ ناراض کر چکے ہوتے ہیں, یہ واپس اس کی طرف پلٹتے ہیں, رجوع کرتے ہیں. ان کی روح پر جو دھبے پڑ چکے ہوتے ہیں گناہوں کے, ان کو مٹاتے ہیں. یہ اللہ کی بندگی بجا لانے والے, اس کی تعریف کے گنگانے والے, اور اللہ کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے. السائحون یعنی جم کے نہیں بیٹھے ہوئے, مٹی کی محبت میں نہیں, گھروں کی محبت میں یہ نہیں کہ اب کیسے چھوڑیں ان گھروں کو اور کہاں جائیں, بلکہ یہ اللہ کے لیے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں, جو کام کر سکیں. حج کے لیے جانا پڑے تو جائیں گے, عمرے کے لیے جانا پڑے گا تو جائیں گے, نیکیوں کو پھیلانے کے لیے جائیں گے. اور اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے, نیکی کا حکم دینے والے, بدی سے روکنے والے. تین صفات ایسی ان آیات میں آ رہی ہیں جو جن کا سب کا تعلق تبلیغ اور دعوت سے ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے. یہ اس شان کے ہوتے ہیں جو مومن اللہ سے تجارت کا بے کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں. اور اے نبی, ایسے مومنوں کو خوشخبریاں دے دو. کرنا چاہتے ہیں مخاصبہ؟ کیا میرا مال اللہ کے آگے اللہ کے ہاتھ میں بک چکا ہے؟ کیا میں اپنے مال کو بکا ہوا مال سمجھتی ہوں؟ کیا میں اپنی جان کو اپنی جان سمجھتی ہوں یا اللہ کی چیز سمجھتی ہوں؟ کیا میں اللہ سے کیے ہوئے سودے پہ خوشیاں مناتی ہوں؟ کیا میں اپنے جسم کو اللہ کے راستے میں کھپاتی ہوں؟ اللہ بیماری دے تو پریشان تو نہیں ہو جاتی کہ ہائے میں کہ بیمار ہو گئی؟ کیا حضرت ایوب کی طرح صبر کرتی ہوں؟ کیا مجھے دین کی ضروریات اپنی ذاتی ذات سے بڑی لگتی ہیں؟ کیا دین کی ترقی مجھے اپنی ذاتی ترقیوں سے بڑی لگتی ہے؟ میں کدھر جا رہی ہوں؟ کیا میں اللہ کی بتائی ہوئی ان خوبیوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتی ہوں؟ اب دیکھیے کہ جنت کمانا آسان نہیں ہے, قیمت دینی پڑتی ہے. اور جو چیز جتنی مہنگی ہوتی ہے نا, اتنی اس کی قیمت, جو جتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ علاقے ہوتے ہیں وہاں گھر سستے ہوتے ہیں, और कुछ इलाके पॉश इलाके कहलाते हैं, वहाँ घर महंगे होते हैं, ऐसे ही है ना। तो जन्नत बहुत महंगा इलाका है, बहुत कीमती जगह है, वहाँ मिलियन ट्रिलियंस में सिर्फ एक कोड़ा रखने के बराबर जगह मिलती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत का एक कोड़ा रखने की जगह खैरु मिन दुनिया व मा फीहा। तो इसके लिए कोशिश करनी है और अल्लाह से दुआ करनी है कि हमें कोशिश करने वाला बना दे। मा कान लिन नबी जी वल्लजीना आमनू, नबी को और इन लोगों को जो ईमान लाए ज़ेबा नहीं कि मुशरिकों के लिए मक़्फ़ करें चाहे वो इनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अल्लाह पर नबी देखिए कितना मजबूर है, अगर उसके अपने माँ बाप या रिश्तेदारों में कोई कुफर पे मर गया तो उसके लिए बख्शिश की दुआ नहीं की जा सकती। जबकि ये इन पर खुल चुकी बात के वो जहन्नम के मुस्तहिक हैं। इब्राहिम ने अपने बाप के लिए जो दुआ मगफरत की थी वो तो इस वादे की थी जो इसने अपने बाप से किया था, मगर जब इस पर ये बात खुल गई कि इसका बाप खुदा का दुश्मन है तो वो इससे बेजार हो गया। हक ये है कि इब्राहिम बड़ा रकीकुल कल्ब और खुदा तर्स और बुर्दबार आदमी था, यानी लोगों के लिए दर्द रखने वाले थे। हम अपना मुहासबा करें, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये खूबियाँ कि वो दर्दमंद थे, खुदा तर्स थे, नरम दिल थे मेरे अंदर हैं? क्या लोगों की बेदीनी पर मेरा दिल कुड़ता है? क्या लोगों को गुनाहों की तरफ भागते देखकर मुझे बेचैनी होती है? अल्लाह का ये तरीका नहीं कि लोगों को हिदायत देने के बाद फिर गुमराही में मुब्तला कर दे जब तक इनको साफ साफ ना बता दे कि इन्हें किन चीजों से बचना चाहिए। दर हकीकत अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है। यहाँ बड़ा खूबसूरत असूल समझ में आता है कि कभी अल्लाह की पकड़ ऐसे नहीं आ जाती कि पता ही ना हो लोगों को और वो आ जाए। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया था कि वो लोग जो किसी नबी के आने से पहले चले गए या बहरे हैं, गूंगे हैं देहातों में, आज भी ऐसे लोग होंगे, इवन मीडिया कितना आम हो चुका है, लेकिन जंगलों में बसने वाले कुछ लोग, गारों में रहने वाले लोग, उन तक दीन का पैगाम नहीं जाता, तो कल क्यामत के दिन उनका क्या मामला होगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्यामत के दिन अल्लाह ऐसे सारे लोगों को बुलाएगा तक किसी वजह से भी हक का पैगाम नहीं पहुंचा, और उनको कहेगा कि ये सामने दोजख है, तुम इसमें छलांग लगा दो। कुछ कहेंगे कि अच्छा अल्लाह ने कहे लगा देते हैं, छलांग लगा देंगे। कुछ जो है ना वहां कट जाएंगे, वो कहेंगे अल्लाह ताला क्यों जाए, हमारा कसूर क्या, कोई नबी भेजता, कोई हमें भी दीन सिखाने वाला आता। अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेंगे बस वो जो पहले जाने के लिए तैयार हो गए थे ना उनको जन्नत में भेज दो, क्योंकि अगर इन तक जिंदगी में पैगाम आ भी जाता तो इन्होंने मान लेना था। और ये जो अभी हमसे बहस कर रहे हैं ना, इन्होंने अपने दौर के उलमा और दीनदारों और नबियों से भी बहस करनी थी और उनको पकड़ के आग में डाल दिया जाएगा। अल्लाह कभी किसी को ऐसे नहीं पकड़ता। हम अपना मुहासबा करें कि जब साफ साफ बात समझ आ जाती है क्या उसके बाद भी अमल करती हूँ कि नहीं करती? मालूम होने के बाद अमल ना करें तो अल्लाह की पकड़ है, और ना करने की कोशिश करें तो इंसान दुआलीन में हो जाता है और अल्लाह के गजब का शिकार होता है। एक ही रास्ता है बचने का, मान जाए, पहले समझ जाए फिर मान जाए। और यहाँ से ये भी बात पता चलती है कि अगर किसी को कोई काम दे ना तो उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत सारे ताल्लुकात के बिगाड़ की वजह क्या होती है कि दूसरा बंदा समझ ही नहीं पा रहा होता कि उसको करना क्या है। तो ड्यूटीज असाइन करें तो बहुत क्लियर होनी चाहिए। किसी को, बच्चों को आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनको बता दें कि बेटा हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शौहर बीवी से, बीवी शौहर से अगर ताल्लुकात में खराबी महसूस करता है तो उसकी वजह मिसकम्युनिकेशन होती है। फिर उसके बाद फरमाया लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजरीन वल अंसार अल्लज़ीना तबऊहु फी साअतिल उसरा। अल्लाह ने माफ कर दिया नबी को और इन मुहाजरीन व अंसार को जिन्होंने बड़ी तंग में नबी का साथ दिया। सुभान अल्लाह, माफ किस बात पे कर दिया? अब इंशाल्लाह हम देखते हैं कि हम तो ये सोचते हैं ना अभी तक कि तौबा सिर्फ गुनाहों पे होती है, लेकिन कुछ नेकियों पर भी तौबा करने की जरूरत होती है। वो क्या है, हम इंशाल्लाह सूरत पूरी करके फिर एंड पे देखेंगे कि सूरत का नाम तौबा क्यों था। लेकिन यहाँ पता क्या चला कि जिन्होंने तंगी के वक्त में साथ दे दिया अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर देता है। अगर जिनमें से कुछ लोगों के दिल कजी की तरफ माइल हो चुके थे, क्या पता चला कि मुखलिस लोग भी बाज दफा मुश्किल हालात में काम से जी चुराने लगते हैं, मगर जब उन्होंने इस कजी का इत्तेबा न किया बल्कि नबी का साथ दिया तो अल्लाह ने इनको माफ कर दिया। बेशक उसका मामला लोगों के साथ शफकत और मेहरबानी का है। والسلاسة الذين خلفوا، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جس کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا جب زمین کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بوجھ بننے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کی کوئی جائے پناہ خود اللہ کے دامنے رحمت کے سوا نہیں، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ ہیں وہ آیات کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت کا نام سورت توبہ ہے. غزوہ تبوک سے جو لوگ پیچھے رہے ان کا تذکرہ تو ہم پڑھتے ہی آ رہے ہیں، لیکن تین لوگ ایسے تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کے نام تھے، کہ یہ سچے مومن تھے. اور ان میں سے دو تو بدر میں بھی شریک ہو چکے تھے اور بہت قربانیاں اسلام کے راستے میں دے چکے، اپنے اخلاق کا بارہا ثبوت دے چکے تھے، لیکن محض سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے. یہ نہیں تھا خیال کہ نہیں جائیں گے. کعب بن مالک کہانی سناتے ہیں، اپنی اپنے لفظوں میں تھوڑی سی سناؤں گی، اور صحیح بخاری میں جا کے اگر آپ خود پڑھیں تو چار پانچ صفوں کی ایک ہی حدیث ہے کہ جب یہ کعب بن مالک بوڑھے ہو گئے، نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں، تو اپنے بچے کو جو ان کی انگلی پکڑ کے ان کو مسجد میں لے جاتا تھا اپنی کہانی سناتے ہیں. تو اس کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ صحت بھی تھی، طاقت بھی تھی، مال بھی تھا، کوئی عذر نہیں تھا کہ میں اللہ کے کام سے پیچھے ہٹتا. لیکن میں نے یہ سوچا کوئی بات نہیں، ابھی تو قافلہ نکلے گا، میں بھی چلوں گا. یعنی دل میں ارادہ تھا لیکن ڈاواں ڈولی تھی، حتیٰ کہ پتہ چلا کہ قافلے کے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو میں نے سوچا کوئی بات نہیں، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ میں آج ہی ساتھ چلوں، میں کل بھی نکلا تو میں پہنچ جاؤں گا، میری سواری بہت تیز ہے. پتہ چلا قافلہ چلا گیا. تو میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں. کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ قافلہ چلا گیا لیکن میں مسلسل دل میں یہ سوچتا رہا کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں گا، میری سواری تیز ہے. اور اسی طرح ڈیلے کرتے کرتے ڈبل مائنڈڈ ہو گیا. پھر دل میں آیا اب تو پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے ہوں گے، اب تو کتنا پڑھ لیا ہوگا، اب تو میں ویسے لاسٹ رہوں گی. شروع ہو گیا، اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے نا، کچھ لوگ شروع کورس کو جوائن کر لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ذرا شروع ہو لے دیکھتے ہیں کیسا چلتا ہے پھر دیکھیں گے، اور پھر کچھ یہ سوچتے ہیں، شیطان کہتا ہے نہیں اب پہلا پارا شروع ہو گیا، اب میں تو صرف فاتحہ مس کر دی، اب پوری بھی 113 سورتیں بھی مس کر دو، اور تھوڑا سا چھوڑ کے سارا چھوڑ چکے ہوتے ہیں. 6 پارے پڑ گئے ہیں تو اب 24 پارے بھی چھوڑ دو، اس طرح کی کیفیت ہونے لگتی ہے. خیر کہتے ہیں کہ پھر میں رہ گیا. جو ہی میں رہ گیا میرے دل میں کلک شروع ہو گیا. کہتے ہیں میں مدینہ کی گلیوں میں نکلتا تو سوائے بیمار اور منافق لوگوں کے مجھے کوئی نہ دکھتا. یعنی پورا مدینہ مردوں سے خالی ہو گیا تھا، عورتیں بچے گھروں میں تھے اور مرد سارے چلے گئے تھے، کھڑی فصلیں تیار تھی، سب چلے گئے. کہتے اب مجھے گل شروع ہو گیا. خیر میں پریشان تھا لیکن وہ شیطان آ گیا نا، غالب ہو گیا. کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں ہوتا کیا. اتنے میں اللہ کے نفس واپس آنے کی خبریں آنے لگیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ منافق لوگ جو بغیر کسی عذر کے رہے تھے جنگ سے پیچھے، وہ بہانے بنا رہے ہیں اللہ کے نبی کے پاس. کہتے میرے نفس نے بھی کہا کہ چلو جاؤ، اللہ کے نبی ویسے اتنے بھولے ہیں، پیارے ہیں، وہ اتنی جرا بھی نہیں کرتے، وہ فوراً مان جائیں گے. لیکن کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنے آپ سے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. منافقوں کی لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی جو اللہ کے نبی کو مل بھی رہے تھے اور ساتھ جھوٹی باتیں کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی ان کو ایسے ہی درگزر کر رہے تھے، چل ٹھیک ہے اللہ معاف کرے جاؤ. کسی منافق کو کوئی سزا نہیں ملی. کہتے ہیں خیر اتنے میں میری باری آ گئی. کہہ رہے میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کا معاملہ میرے ساتھ عجیب ہے، یعنی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں ایک خاص گوشہ رکھتے ہیں، یعنی آپ کو تکلیف ہے میرے نہ جانے کی. خیر جب میں گیا تو آپ نے کہا کہ بھائی سناؤ کہ آپ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تمہاری کیا مجبوری تھی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں سچ کہوں گا اور سچ کے بعد کچھ نہیں کہوں گا، اگر میں چاہوں تو میں آپ کو اس وقت کتنے ہی بہانے دے دوں، مجھے بھی باتیں کرنی آتی ہیں، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ میرا کوئی عذر نہیں تھا، محض سستی کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا. اب آپ جو میرے ساتھ معاملہ کریں وہی کریں. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی کہا کہ اچھا اب آپ نے اپنا معاملہ چونکہ اللہ کے آگے ڈال دیا تو میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اس کا معاملہ، اللہ تعالیٰ آپ کا فیصلہ کرے گا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آ گیا کہ ان سے بائیکاٹ کر لیں، سوشل بائیکاٹ کر دیں، کوئی ان سے بولے گا نہیں، کوئی بات نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا جاؤ گھر بیٹھ جاؤ اور اپنی اللہ کی طرف سے اپنی معافی کا انتظار کرو اور جو توبہ کی ہے تم نے. کہتے جب میں وہاں سے باہر نکلا تو میرے کچھ دوستوں نے مجھے بڑا ہی برا بھلا کہا، کہا تو کتنا بیوقوف ہے، دیکھو لوگ اتنی باتیں کر کے خوش پھر رہے، نہ گئے نہ کچھ، اور اب گلے بھی مل رہے ہیں اور ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے اور تم پیچھے رہ گئے. उन्होंने कहा मुझे कुछ ना कहो, मैंने सच बोला है और मेरा मामला अल्लाह पे है। कहते हैं लेकिन इतना प्रेशर हो गया मेरे ऊपर कि जहां जाऊं सलाम करूं तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, अपने पे गाने होने लगे। अल्लाह कह रहे दाकत अल अर्द बीमार रहुबत, जमीन उन पे तंग होने लगी कुशादा होने के बावजूद। खैर कहते हैं कि करीब था कि मैं भी जरा ढीला पड़ता, लेकिन मुझे पता चला कि दो साथी और है जिन्होंने भी सच बोला है। इससे पता चलता ना कि ये मोमिन एक दूसरे के दो और ने भी सच कहे कि अल्लाह के नबी हम नहीं करेंगे। कहते जब ये सुना मैं और जम गया कि मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा जो होगा। खैर किस्सा मुख्तसर, कहते हैं कि बस वो दो साथी तो घरों में बैठ गए, लेकिन मैं जो था मैं निकलता मस्जिद में जाता, मैं जाके जोर से कहता अस्सलाम वालेकुम, कोई जवाब ना आता। सोचिए कैसा डिसिप्लिन था अल्लाह के नबी के दौर में, कितनी अल्लाह के नबी की बात का यकीन था लोगों को। ढके छुपे बातें नहीं करते थे, सामने छुप रहे बाद में बातें नहीं करने लगे, बिल्कुल अल्लाह के नबी की बात को मान रहे हैं। कहते हैं कि मैं नबी सल्लम को देखता, जब मैं आपको देखता तो आप मुझे ना देखते, लेकिन ये मुझे पता है कि जब मैं नमाज में कहीं और होता तो अल्लाह के नबी मुझे देख रहे होते थे, लेकिन जो ही मैं आपको देखता तो कोई स्माइल नहीं था। कहते हैं मेरे लिए तो ज़िंदगी दो भर हो गई। एक दिन तो मैं इतना घबराया कि मैं अपने घर की छत पे गया और उनका हमसाया जो था, इनका रिश्तेदार भी था, शायद चचा का बेटा था। कहते हैं मैंने उन्हें कहा कि मेरी बात सलाम की, जवाब नहीं दी। कहा क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मैं अल्लाह से और उसके रसूल से कितनी मोहब्बत करता हूँ? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा भी अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। कहते मेरी उसके जवाब उसने मेरी बात का जवाब ना दिया। 40 दिन गुजर गए इसमें, सोचिए सवा महीना होता है। उसके बाद फिर हुक्म आया अल्लाह के नबी के पास अल्लाह की तरफ से कि अब इनकी बीवियों से भी कहो कि इनको छोड़ दें। अल्लाह अकबर। कहते हैं बीवियों को छोड़ दें क्या, तलाक दे दें? कहा तलाक देने की जरूरत नहीं, उनको उनके महके भेज दो। 50 दिन तक इनके ऊपर वो हालत रही। कहते हैं कि वो गलियां जो अपनी थी वो बेगानी लगने लगी। आप खुद सोचें जरा अपने ऊपर लें, आप किसी महफिल में जाएं, शादी में गए, खूब पहन ओढ़ के और जाके आप सलाम करें तो कोई जवाब नहीं, जहां आप बैठे लोग आपकी डस से उठ के दूसरे पे चले जाएं, क्या हाल होगा? हम तो लोगों की निगाहों में एक हल्की सी बेतनाई और बेजारी नहीं देख सकते अल्लाह के रास्ते में, लेकिन ये कितने सच्चे थे कि 50 दिन गुजर गए। और फिर फजर की नमाज के बाद कहते हैं मैंने जोर से अपने उसी हमसाए की आवाज़ सुनी, कहा अब तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। कहते हैं वही जो लोग मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, लोग यूं भाग भाग के मेरी तरफ आ रहे थे कि मुबारकबाद ही। मैंने कहा मैं नहीं मानूंगा जब तक मैं अल्लाह के नबी की जुबान से ना सुन लूं। कहा अल्लाह के नबी ये तौबा आपकी तरफ से कि अल्लाह की तरफ से? कहा नहीं, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। कहते हैं मैं इतना खुश, मैंने कहा अल्लाह के नबी मैं इस तौबा की कबूलियत पे क्या करूं, मैं अपना सारा माल दे दूं अल्लाह को? यानी अब देखिए कि वो हर चीज की तान किस पे लाते थे कि दुनिया की चीजें अल्लाह के रास्ते में दे दें। कहा नहीं ऐसा ना करो, तुम्हें अपनी भी जरूरत है। कहा आधा दे दूं, कितना करूं? कहा कुछ दे दो, कुछ रख लो। कहा मैं अपना थोड़ा सा रखा और बाकी अल्लाह के रास्ते में दिया। हम सब अपने आप को देखें, हम गुनाहों को कैसे लेते हैं? गुनाह एक धब्बा है। हम अपनी जिंदगियों पे अगर गौर करके देखें तो उनका ये मामला तो एक तबूक का मामला था, हमारी जिंदगी के अंदर क्या मामले हैं? हम गुनाह करने के बाद क्या अपने आप को गुनाहों से दूर करते हैं? थोड़ी सी तौबा पे बात करूंगी, क्योंकि ये ही वो चीज़ है जो इंसान के और रब के बीच में रुकावट है। तौबा क्या है कि ईमान और मार्फत का जो नूर पैदा होता है वो तौबा की असल है। एक नूर इंसान के अंदर आता है जिसकी वजह से उसको गए कत्ल करने वाले लगते हैं। जब इंसान ये देखता है ना कि इस गुनाह का जहर मेरी जिंदगी को खत्म कर देगा, अगर मैंने इस गुनाह में अपने आप को रखा तो मैं हलाक हो जाऊंगा, इस एहसास का पैदा हो जाना ये तौबा है। नदामत का नाम है, शर्मिंदगी का नाम है। इंसान कोई गलत चीज खा लेता है ना तो हलक में उंगली डाल के उगल देता है कि कहीं इस गंदी चीज का, ये जहरीली चीज का असर मेरे पेट में ना चला जाए। इसी तरह एक इंसान जब गुनाह करता है तो उसको वो गुनाह इतने जहरीले और इतने गंदे लगते हैं कि वो उनको जल्दी से उगलना चाहता है, और इस उगलने का नाम जो है ये तौबा है। गुनाहों का गिर लेके नहीं जीना बल्कि गुनाहों से अपने आप को दूर करना। आप देखिए कि कभी इंसान सांप को देखे तो उसके उसको हाथ में पकड़ेगा? किसी को शक पड़ते हैं ना कि मेरे हाथ में सांप है तो चाहे रस्सी ही क्यों ना हो उससे अपने आप को दूर भागेगा। तो जिस तरह इंसान सांपों से दूर भागता है, आग से दूर भागता है, इस तरह इंसान गुनाहों से दूर भागने लगता है। उस बंदे के अंदर इतनी शर्मिंदगी आती है, क्योंकि इंसान को जो गुनाह की तरफ चीज़ स्माइल करती है ना वो ख्वाहिश है, خواہش، لسٹ، ہوا اور گناہوں کی ہرس. ایسے کے اندر پھر انسان اپنے آپ کو جب گندہ کر لیتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے اب مزید گندہ نہیں رہنا، اب مجھے پاک ہونا ہے. توبہ کیا ہے؟ غسل کرنا، شاور لینا نیکیوں کی صورت میں، ندامت. کہاں کون توبہ کرے؟ ہر شخص پر توبہ واجب ہے. کس پہ؟ سب سے پہلے وہ بالغ شخص جو کافر گھر میں تھا اور ابھی تک کفر پہ تھا. بالغ ہوتے ہی توبہ کرے اپنے کفر پہ. یہ نہ سوچے کہ میری ماں چونکہ نان مسلم تھی تب مجھے بھی نان مسلم رہنا ہے. اس کو لازم ہے کہ وہ کفر سے اسلام پہ آئے. دوسرے درجے پہ توبہ کس پہ واجب ہے؟ ہر اس مسلمان پہ جس کا دین یا جس کا اسلام جو تھا وہ صرف باپ دادا کی رسم و رواج اور تقلید، زبان سے کہہ دیتا تھا میں مسلمان ہوں لیکن دل غافل تھا. تو بالغ ہوتے ہی اس پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور رواجی رسمی ایمان سے نکل کر اصل ایمان کی طرف آئے، جو واقعی ایمان کی حقیقت ہو. پھر اس کے بعد ہر اس بندے کے اوپر توبہ واجب ہے جو شیطان کے اکسانے پہ کبائر کا شکار ہو گیا، صغیرہ گناہوں کو کر چکا. جس درجے کا گناہ کرے گا اتنی توبہ کرے گا. آپ دیکھیے کہ گناہوں کے درجے ہوتے ہیں نا، اسی طرح توبہ کے بھی درجے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اس وقت ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے، یعنی ایمان نہیں کر سکتا. اسی طرح چور چوری کرتے وقت ایماندار نہیں رہتا. تو جو گناہوں کو زہر قاتل سمجھے گا وہ فوراً اس کو لے کر دور کرنے کی کوشش کرے گا. اب آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس گناہ کی قبولیت کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. سب سے پہلی رکاوٹ تو کیا ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. دو لفظ آپ نے سنے ہوں گے، ایک صغیرہ گناہ اور ایک کبیرہ گناہ. صغیرہ کیا ہے؟ جو انسان عام طور پہ کرتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، راہ چلتے مٹی پڑتی ہے پاؤں پہ، اس طرح گناہوں کی مٹی پڑتی رہتی ہے. لیکن کچھ ایسے اسباب ہیں جو صغیرہ گناہوں کو کبیرہ بنا دیتے ہیں. چھ سبب آپ کے سامنے رکھوں گی اور یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہیں. جیسے اپنے پرس میں ہارٹ پیشنٹس نے کچھ دوائیاں رکھی ہوتی ہیں نا، کہ ضرورت پڑی تو گلے منہ میں رکھ لیں گے کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہونے لگے. اس سے بھی زیادہ گناہوں سے انسان کو ڈرنا چاہیے. گناہوں کا اٹیک جو ہے یہ ہارٹ اٹیک سے زیادہ برا ہوتا ہے. تو کچھ سبب جو چھوٹے گناہوں کو بڑا بنا دیتے ہیں، اس میں پہلا کیا ہے کہ صغیرہ گناہوں پر نہیں کی جائے، یعنی صغیرہ گناہ کو عادت بنا لینا. کوئی کام کیا اب کرتے رہے، غیبت کر رہے تھے اب غیبت کو عادت ہی بنا لیا، ریشم پہن رہا تھا کوئی مرد اس کو عادت بنا لیا، لہو و لعب میں گیا تو اس کو بس عادت بنا لیا. یعنی جو گناہ مسلسل کیا جاتا ہے اور ہٹ دھرمی سے کیا جاتا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ گناہ پھر بڑا بن جاتا ہے. صغیرہ کا اصرار کبیرہ میں بدل جاتا ہے. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں کہ پانی کا ایک قطرہ ہے، اگر کسی پتھر پر ٹپکے تو کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ اس پتھر میں سوراخ ہو جائے گا اور وہ سارا پانی ایک دم بہ جائے گا اور اس پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوگا پتھر پہ. اسی طرح جو بندہ صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو وہ کبیرہ کا ملوث کر دیتے ہیں. کریں کیا؟ توبہ کریں، احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا سبب جو چھوٹے گناہ کو بڑا کر دیتا ہے وہ کیا ہے کہ گناہوں کو حقیر جاننا. ایک بات ہے، کیا ہوا سبھی کرتے ہیں، ناک پہ مکھی بیٹھی ایسے گناہ اڑا دیا. کوئی بھی گناہ جس کو انسان حقیر جانتا ہے نا، یہ کون سی بڑی بات ہے، سب کر لو، فلاں بھی تو کرتا ہے، فلاں بھی تو کرتا ہے، تو یہ احساس اس گناہ کو بڑا کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ منافق گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس کو اڑا دیا. اس کے برعکس مومن گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے پہاڑ اس کے پاس ہے اور وہ اس کے سر پہ پڑ جائے گا اگر اس نے وہ گناہ کر دیا. پھر اسی طرح تیسرا سبب کیا ہے کہ انسان گناہ کے سبب خوش بھی ہو، اسے غنیمت سمجھے. بعض لوگ گناہ کر کے فخر کرتے ہیں، کتنا مزہ آیا، کتنا انجوائے کیا، کتنا اچھا تھا، سو گڈ. اور کیا ہے، یعنی گناہ کے بعد گلٹ کا ختم ہونا، یعنی اس کو خوشی سمجھتے رہنا اور اس کو بعد میں لوگوں کے اندر فخریہ پیش کرنا، یہ اس گناہ کو بڑا کر دیتا ہے. اس کے وہ تو ایسا شخص ہے کہ اتنا احمق ہو گیا کہ اپنی ہلاکت اور دیوالیے کی خبر سن کے خوشیاں منا رہا ہے. کبھی کسی کو پتا چلے کہ اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی اور وہ آگے سے ہنسنے لگے خوش ہو، تو آپ سمجھیں گے نا احمق ہے. تو ایسا شخص جو گناہ کر کے خوشیاں منائے، سمجھ لی کہ اسی میں آتا ہے. چوتھا سبب کیا ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو چھپا لے، پردہ پوشی کرے، لیکن وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کی مجھ پر عنایت ہے. یعنی جب گناہ پہ پکڑ نہ ہو تو سوچے کہ اللہ نے کچھ نہیں کیا، مہلت کو اللہ کی طرف سے رحمت سمجھنے لگے. مثال دوں گی کہ کوئی غلط کام کیا، ڈر رہتے کہ خواہ پتہ لگ جائے گا لوگوں کو، بدنامی ہو جائے گی، ماں باپ کو پتہ چل جائے گا، یا کسی بڑے کو پتہ چلا، یا چھوٹے کو شرمندگی ہوگی. لیکن کچھ ہوا ہی نہیں، پہلے سے زیادہ اور محبت ملنے لگی. تو کہا بس دیکھا، اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے اس کام کے کرنے پہ تو وہ یقیناً مجھ پہ پکڑ لاتا. تو جب بندہ گناہوں پر پکڑ نہ ہونے کو مہلت سمجھے تو بھی گناہ جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. پانچواں سبب کیا ہے؟ کہ وہ اپنے گناہ کو خود ظاہر کر دے. اللہ بندے کے گناہ کو چھپا دے، لیکن بندہ خود دوسروں کو اپنا گناہ دکھا دے. حدیث میں آتا ہے کہ اس قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے رات کو گناہ کریں گے، پھر اللہ ان کے گناہ کو چھپا دے گا اور وہ آ کے دوسروں کو بتانے لگ جائیں گے. پھر اس کے بعد چھٹا سبب کیا ہے؟ کہ وہ گناہ کرنے والا کوئی عالم ہو جس کی لوگ اقتدا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے گناہ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی دلیر ہو جائیں گے. مثلا آپ دیکھیے کہ کوئی دین کا عالم ہے اور وہ خود غلط کام کرے، سنے، دیکھے، تو دوسرے دلیر ہو کے کہتے ہیں لو جی یہ تو دین والا ہو کے کر رہا ہے، یہ تو عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور عالم صاحب کا فتویٰ. اس لیے وہ لوگ جو جہاں بھی رہنمائی کے مقام پہ آ جائیں وہ بہت خطرے میں ہیں. ان کو اپنے لیے یہ بہت فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے غلط کام کیا تو وہ ملٹی پلائی ہوگا، کتنے لوگ کی نظریں ہم پہ لگی ہوئی ہیں. اسی لیے بعض اسلاف کا ایک بڑا پیارا قول ہے، کہتے ہیں کہ جس کے مرنے کے ساتھ اس کے گناہ بھی مر گئے وہ تو نیک وقت ہے، اور ایسے کم وقت بھی ہوتے ہیں جن کے ہزار برس تک ان کے گناہ باقی رہتے ہیں. یعنی ایسے برے کام کرنا صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں نا جیسے نیکیاں، اس طرح بعض گناہ بھی برے بن جاتے ہیں. اس لیے انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ان گناہوں سے اپنے آپ کو کدھر کریں. تو گناہوں کو یہ سبق تو تھے، اب آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں گے؟ سب سے پہلی چیز ندامۃ توبہ، گلٹ محسوس کریں، شرمندگی محسوس کریں، ہاں میں نے یہ کیا. اب ٹریفک کا ایک رول توڑتے ہیں تو آپ کو گلٹی ہونے کی بنیاد پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ، اور جو اکڑ جاتا ہے اس کو عدالت تک میں جانا پڑتا ہے. تو آپ سوچئے کہ اللہ کے ہاں اگر بندہ شرمندہ ہو جائے، روئے دھوئے، اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہوا محسوس کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہی توفیق دے گا کہ وہ اپنے آپ کو چھوڑے. مثلا آپ دیکھیے کہ اگر کسی کا بیٹا بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کو کہہ دے کہ یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس بے باپ کا کیا حال ہوگا. اسی طرح گناہ ہمیں اتنا خراب لگے کہ ہمیں لگے کہ ہم تو ہلاک ہی ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے. آپ پہلے گناہ کرتے تھے، اس کا تعلق ماضی سے، ماضی کے گناہوں پہ شرمندگی، حال کا تعلق کیا ہے کہ آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں. یعنی جو غلطی کر رہے تھے اب اس کو چھوڑ دیں، یعنی کہ بار بار وہی غلطی کرتے رہے اور پھر کہیں کہ اللہ معاف کر دے گا کر دے گا، نہیں. پھر اس کے بعد مستقبل میں اس کا کیا تعلق ہے کہ اس غلطی کو کبھی نہ دہرائے. بعض دفعہ وقتی توبہ تو ہم کر لیتے ہیں کسی کام کو کرنے کی، لیکن بعد میں پھر دوبارہ کرتے ہیں، اس کا تعلق مستقبل سے ہے. پھر اگلی شرط کیا ہے گناہوں کی؟ کہ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے تھا، یعنی انسانوں کے حقوق آپ نے دبائے، کسی پہ ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کو طعنے دیے، غیبت کی، تو اس سے معافی مانگے. غیبت پہ انشاءاللہ جہاں بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے ساتھ بھی ہمیں ایک اسپیشل معاملہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح اگلی ایک شرط کیا ہے توبہ کی؟ کہ جو جسم گناہوں میں کھپایا تھا، موٹا کیا تھا، اس کو نیکیوں میں گھلائے. اگر دیر ہو گئی ہے نیکیوں کی طرف آتے ہوئے تو پھر بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرے. اگر پچھلی زندگی میں سست روی کے ساتھ نیکیاں کر رہے تھے تو اب تیزی سے نیکیاں کریں. پھر اسی طرح یہ کہ جتنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تھا گناہوں کے ذریعے، اب کچھ ایسی نیکیاں کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. پھر اسی طرح گناہوں کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ایک پردہ سمجھے، اور سوچے کہ اس گناہگار دل کے ساتھ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو میں نہیں مل سکوں گا، اس کو دور کرے. اور پھر اسی طرح کثرت سے اپنے آپ کو ان کاموں میں ملوث کرے کہ جو اس کی پچھلی شہرت کو ختم کر دے. اور آپ دیکھیے کہ یہی ہے اصل جہاد، کہ جو گناہوں سے چھٹ کے واپس آتا ہے. پھر اسی طرح دیر نہیں کرنی چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے توبہ کو، کر لیں گے. پیچھے ہم پڑھ چکے سورۃ آل عمران میں کہ موت کے وقت آ کے اگر کہا کہ ہمیں معاف کر دو اللہ تعالیٰ، تو پھر وہ تو معافی کی بات نہیں ہوگی. تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی باتیں آگے آتی جائیں گی. ہم یہاں اپنے آپ کو اگر یہ احساس دلا دینا کہ گناہ ایک آگ ہے جس میں جل جاؤں گی، تو ندامت کے آنسوں سے اس آگ کو بجھا لیں. مجھے ہمیشہ گناہ کی بات پہ اس عورت کا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ جس نے زنا کیا، غامدی قبیلے سے ایک عورت تھی، تعلق رکھتی، زنا کر لیا، ہو گیا، اب کدھر گئی؟ اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، اقرار جرم کیا، آپ نے اگنور کیا، اس کی بات سنی انسنی کی، لیکن جو اس نے جملہ بولا وہ کیا تھا؟ کہنے لگی اللہ کے نبی گناہ سونے نہیں دیتا. آج ہم کیسے سو جاتے ہیں؟ ہمیں ہلکی سی شلنا کہ ہماری بیسمنٹ میں سانپ ہے تو ہم چین سے اس پلنگ پہ نہیں سوئیں گے، ہم گھر چھوڑیں گے کیا، وہ شہر علاقہ چھوڑ جائیں گے، تو گناہوں کے سانپ گھروں میں بیٹھے اور ہمیں پتہ نہ چلے، ہمیں چین ہی نہ آئے، ہمیں کچھ بھی نہ ہو، سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم توبہ کریں گے تو تب ہی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو سچے اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. دوستی کا معیار بتایا جا رہا ہے، منافق جھوٹا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں مومنوں کے ساتھ دوستیاں کرنی ہیں. مدینہ کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ بات ہرگز زیبا نہیں کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہیں اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے. اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ چھیلیں اور منکرین حق کو جو ناگوار ہے اس پر کوئی قدم اٹھائیں اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام لیں اور وہ اس کے بدلے میں ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں محسنوں کا حق مارا نہیں جاتا. ایک صحابی تھے، غالباً ان کا نام ابو بصیر یا کچھ اس طرح نصیر کچھ نام تھا ان کا. جب تبوک کا سفر شروع ہوا، لوگ نکل گئے، تو یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو جانا تو چاہتے تھے لیکن تھوڑے سے، وہ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا جکو تکا، یہ دیر سے آنے والے تھے، 9 بجے کی بجائے 11 بجے آنے والے تھے یا 10:30 آنے والے تھے. ہوا کیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی چلے گئے. جب چلے گئے تو دل میں گلٹ تو آیا، لیکن خیر، کہتے ہیں کہ میں اپنے کھیت میں تھا، میری بیوی آئی، دوپہر کا وقت تھا، میری بیوی میرے لیے کھانا لے کر آئی، اس نے زمین پہ چھڑکاؤ کیا، زمین ٹھنڈی کی، میرے لیے کپڑا بچھایا اور میرے سامنے کھانا رکھ دیا. کہتے ہیں کہ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، ابھی صرف میں نے ایک لقمہ توڑا کہ میں منہ میں رکھنے لگا تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے، تاکہ میں کیسا پیارا ہوں، میں کیسی محبت کرنے والا ہوں، اللہ کا نبی تو اس وقت پتہ نہیں کہاں ہوگا، راستوں میں دھکے کھا رہا، وہ تو اللہ کے دین کے دفاع کے لیے کہاں نکل گئے اور میں اتنے مزے میں ہوں کہ بیوی پاس ہے، کھانا ہے اور سایہ ہے. کہتے ہیں ہاتھ کا لقمہ چھوڑا اور میں بیوی سے کہا کہ میرا گھوڑا تیار کرو، میں جا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا، ایڑ لگائی اور تھوڑا سا وقت گزرا کہ میں اس قافلے کے ساتھ پہنچا. دور سے ان کے گھوڑے کے قدموں کی جب آواز آئی، مٹی اڑتی ہوئی آئی، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کرے کہ ابو بصیر یا ابو بصر تھا، ان کا نام چیک کیا جا سکتا ہے، رئی کو مختوم میں بھی ہے، یعنی اللہ کے نبی نے ان کا ہی نام لیا کہ اللہ کرے یہ وہ صحابی ہو. اور کہتے ہیں کہ جب وہ بار چھٹا تو مجھے دیکھ کے صحابہ کرام نے نعرہ لگایا کہ اللہ کے نبی وہی آ کے جس کا آپ کو انتظار ہے. آپ دیکھیے کہ یہ ہوتی ہے محبت سچی، اللہ کے دین سے سچی محبت کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ دین کے راستے میں جو دوسرے قربانیاں کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کرتے. آج بھی دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو الحمدللہ اپنی جان مال گھروں سے بے نیاز ہو کر آگے بڑھتے ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ دین کے لیے سچائی پیدا کی جائے. انسانوں سے نہیں محبت کرنی، ان کو اللہ کے نبی سے محبت کیوں تھی؟ اللہ کے دین کے لیے تھی. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کل وہ تو تھے قربانیاں کر گئے، آج ٹھیک ہے تبوک نہیں ہے ہماری زندگی میں، لیکن اللہ کا نبی اتنی محنتوں سے جو دین پہنچا کے گیا، آج اس دین کے اوپر دشمنوں نے کتنے قبضے کر لیے. سوچ بدل گئی، ہمارے ینگز کی سوچ بدل گئی، ہمارے بوڑھے جو ہیں وہ تقلید کے نام پہ بالکل سوچنا سمجھ نہیں چھوڑ چکے، ذات پات کے اندر چلے گئے، اپنے آپ کو اتنا بڑا کر دیا. آج کیا اس دین کے دفاع کے لیے ہمیں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم سوتے رہیں گے، ہم کھاتے رہیں گے، ہمارا فن، ہماری زندگی میں کوئی کمی نہ ہو، ہم تو کھانا खाना भी एक वो गर्म नहीं कर सकते। यानी एक सिस्टर वो कहने लगी मेरे शौहर सिर्फ इसलिए नाराज हैं कि पहले घर में आता था तो खाना पकने की खुशबू आती थी, अब फ्रिज का गर्म करके खाना पड़ता है। सिर्फ इतनी कुर्बानी नहीं आप दे सकते कि गर्म रोटी पकेगी, बेगम आएंगी तो पकेगी, इसलिए उसको कुरान की क्लास से रोक लो। तो कहाँ दीन का तहफ्फुज़, क्या अल्लाह के रास्ते में मेरे कदम चले, क्या अल्लाह के रास्ते में मैंने मुश्किलात सही, अगर सही है तो मुबारक हो। इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिहुन, अल्लाह ताला कहते सिर्फ एक कदम जो तुम्हारा मेरे रास्ते में लगा, तुम भूल के गलत रास्ते पे चले गए और वहां से पलट के आए, कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिहुन, उसके बदले में भी अमल सालिह लिखा गया। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। और ये कुछ जरूरी न था कि शायद थोड़ा सा छूट जाता है मेरा ख्याल है बीच में, तो मैं पीछे से लेके पढ़ती हूँ। यकीनन अल्लाह के यहाँ मुहसिनों का हक मारा नहीं जाता। जी, इसके बाद वला युनफिकूना नफकतन सगीरतन वला कबीरा, इसी तरह ये भी कभी ना होगा कि वो राहे खुदा में थोड़ा या बहुत कुछ खर्च उठाएं, और सही और जिहाद में कोई वादी वो पार करें और इनके हक में उसे न लिख लिया जाए, ताकि अल्लाह इनके अच्छे कारनामे का सिला इनको अता करे। यानी अल्लाह कभी किसी का अजर जाया नहीं करता। और ये भी कुछ जरूरी न था कि अहले ईमान सारे के सारे निकल खड़े होते, मगर ऐसा क्यों ना हुआ कि इनकी आबादी के हर हिस्से में से कुछ लोग निकल कर आते और दीन की समझ पैदा करते और वापस जाकर अपने इलाके के बाशिंदों को खबरदार करते, ताकि वो गैर मुसलिमाना रविश से परहेज करते। का सिलसिला इस वक्त आपके सामने इस जगह मौजूद है, यही थीम है उसका। और वो क्या कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सारे लोग मैदान जंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि सारे अगर जिहाद में चले गए तो बाकी कौन कौन काम क्या कौन करेगा। यहाँ बता दिया गया कि हर बंदा मैदान जंग में जाके तलवार नहीं उठाएगा, बल्कि कुछ लोग इल्मी जिंदगी में इल्मी मैदान में जिहाद करेंगे, क्योंकि इल्म का जो जिहाद है ना, ये मैदान जंग के जिहाद से भी मुश्किल होता है। मैदान जंग में तलवार उठानी पड़ती है दुश्मन के मुकाबले में, वो सरकश होता है, लेकिन इल्म के मैदान में जो सबसे पहले जिहाद होता है वो अपने नफ्स से करना पड़ता है। पहले तो नींद से जिहाद करना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, फिर घर से निकलने का जिहाद गर्मी और सर्दी में, फिर बैठना 2-3-4 घंटे का जिहाद, फिर भूख को बर्दाश्त करना है, फिर बोल नहीं सकते, जरा सी हरकत की तो सब लोग घूर के देखने लग जाएंगे, ये नहीं है। और फिर वो एक जगह जमा होते हैं, हम लोग हम पढ़ रहे हैं, हमारा मकसद क्या है? यानी थोड़ा सा यहाँ वालों को भी बता दूं कि हम ओस्लो शहर में अगर ये काम कर रहे हैं और आपके सामने सेंट्रम को इसके लिए चूज किया था, ये सोच करके सारे शहर के लोगों को आना आसान हो, हालांकि आपको पता है कि ये हर लिहाज से मुश्किल जगह है, महंगी भी है, पार्किंग भी, आप सबको पता है, लेकिन बहुत सारी और चॉइसेस को छोड़ के सिर्फ ये जगह हमने क्यों ली कि हर जगह से लोगों को आना इजी हो, हर कीमत पे इस जगह पे लो ताकि लोग आए। कोई इधर से आया, कोई स्ट्रोवनर से आया, कोई स्ट्रोमन से आ गया, कोई ग्रोनलैंड से आया, ग्रोनलैंड में तो बैठे हैं, यानी पूरे शहर से लोग आए इधर बैठे, हम 18 मंथ का एक पैकेज देते हैं जिसमें पूरी कोशिश करके हम फोकस होके अपने आप को इस कुरान पाक को लफ्जी तर्जमे और तफसीर के साथ समझ लेते हैं। साथ ही वो बेसिक चीजें जिसका हमारी अपनी अमली जिंदगी से ताल्लुक है, नमाज कैसे पढ़ें, रोजा कैसे, तहारत, की कुछ स्किल्स को लेकर एक कोर्स पूरा हो। फिर वो साथी जो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, लिसनर्स हमेशा वेलकम, गेस्ट ऑलवेज ऑलवेज वेलकम, लेकिन कुछ लोग डेडिकेटेड होते हैं जो रमजान में भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस लेते देते हैं और उनको टेस्ट भी करने हैं, सब कुछ करना है, ताकि कल अगले कोर्स के लिए वो साथ हेल्पर बनेंगे, वो फिर अगले कोर्स में इंशाल्लाह अल्लाह उनको तौफीक देगा तो تو وہ سیکھنے کے اندر اور مرحلوں میں گزریں گے، اور اس طرح پھر ہر بندہ اپنے علاقے میں، سٹوونر کا اپنے علاقے میں اور اپنے علاقے میں اور فرست کا اپنے علاقے میں جائے گا، اور وہاں قرآن کی یہ تعلیم عام ہو جائے گی. کتنا نیچرل پیکج ہے. کیا سارے اس علاقے میں آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. ہم یہ کہنا کہ میرا مدرسہ اور اس میں سارے آ جائیں، نہیں آئیں گے. یہ ٹرم اتنی بری لگتی ہے جو ہمارے یہاں دینداروں میں آ گئی. بس وہ صرف اس بنیاد پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں عام دینداروں میں کہ ہماری اسٹوڈنٹ نے اب ہمارے مقابلے میں ایک اور مدرسہ کھول لیا. وہ ساری پچھلی محبتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور اس کے مطلب میں ایک دوسرے کے مقابلے پہ آتے ہیں، حالانکہ اسلام تو یہ بتاتا ہی نہیں. ہمارا پیکج کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سمجھ دیتا ہے وہ سیکھے، رہنمائی رکھے، مرکز کے ساتھ رابطہ رکھے. بیسک وہی چیز جو مسجدوں کے لیے ایک ہی چیز تھی کہ ایک ہی جگہ سے بیسک انفارمیشن جاتی ہے، ایک ہی سیٹ اپ جیسے فرینچائز کرنے کا ہوتا ہے. اب پوری دنیا کے میکڈونلڈ کو پھر لیں گے، وہ ایک ہی جیسا دکھے گا. فرق 19-20 کا ہوگا تو قیمت میں ہوگا یا وہاں کی ضرورت کا ہوگا، لیکن معیار کوالٹی ایک ہے. ہر اسٹوڈنٹ جو فارغ ہوتا ہے وہ پورے شوق سے رہنمائی لے، پورے رولز کو ساتھ لے کے چلے، اللہ تعالیٰ اس کام کو پھیلاتا ہے. یہ کبھی بھی یہ 2-2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے. تو آئیے ذرا اللہ تعالیٰ سے اس موقع پہ دعا بھی کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک ہم اس کورس کا حصہ نہیں بنے تو بنے. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. میں سب کو یہاں والوں کو دعوت دوں گی کہ الحمدللہ قرآن کی شان ہی ہے کہ اس کو جہاں سے شروع کریں یہ وہیں سے لگتا ہے. اس کی مثال ہے جو ساتھی آج آ کے بیٹھے ہیں اس کورس کے دورے قرآن میں، وہ پچھلے 10 پاروں میں نہیں تھے. تو کیا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نا. یہ تو نہیں فیل ہو رہا نا کہ پچھلا نہیں پڑھا. تو یہ سوچ دل میں آنے کی بجائے کہ ہم نے ابھی مس کر دیا ہے، میں سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ سبیل الجنہ کورس کے لیے رجسٹریشن کریں، اپنے آپ کو ہک اپ کریں. رمضان کے مہینے میں آپ کریں گے تو 70 گنا ثواب ہے. اور یہی ساری باتیں آن لائن کورسز والوں کے لیے بھی ہیں. جتنے کورسز وہاں چل رہے ہیں، جو جہاں اپنے آپ کو فٹ سمجھتا ہے کر لے. جو چھٹ جائیں گے پارے وہ آپ کے ساتھ کروا دیں گے، میک اپ کرا دیں گے. لیکن انشاءاللہ جب تھوڑے ہی عرصے کے بعد سب لوگ فارغ ہوں گے تو آپ ان کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان طریقوں پہ کام کرنے کی توفیق دے جن بنیادوں پہ اللہ کے نبی نے کیا، اور وہ یہی بنیاد تھی. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں. پتہ کیا چلا؟ کہ اصلاح قریب والوں سے شروع کرنی چاہیے، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں. یعنی تمہارے بتانے اور سمجھانے کے باوجود اگر تمہارے بچے، تمہارے گھر والے، تمہارے ساتھی تمہاری بات نہیں مانتے تو پھر سختی کرو، پھر پیار نہیں چلے گا. اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ یعنی دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھتے تھے تو بڑی بات سنتے تھے، لیکن باہر جا کے کمنٹس دیتے تھے، اور دل میں چونکہ نفاق تھا، آتے کیوں تھے ذرا دیکھیں ہو کیا رہا ہے. اب باہر جاتے تو کہتے بھائی سناؤ وہ بات سن کے تمہیں کوئی فائدہ ہوا، کسی کو فائدہ ہوا، اور ہنسی مذاق اڑاتے. کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اسے اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو واقعی ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے دل شاد ہیں. البتہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روک لگا ہوگا، ان کی پرانی نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے. دیکھیے ایک ہی دوا ہے، ایک کو فائدہ دیتی ہے، ایک کو نقصان دیتی ہے. ایک غذا صحت مند پیٹ والا کھاتا ہے تو اس کو طاقت ملتی ہے، اور بیمار سٹمک والا وہی کھانا کھاتا ہے تو اس کو ڈائریا ہونے لگتا ہے. یہی قرآن کا حال ہے. اس کو ہم سنیں گے اپنے لیے، اصلاح کے لیے تو فائدہ ہوگا، اور اگر اس کو تنقیدی نظروں سے سنیں گے تو 10 باتیں اختلافی آئیں گی. کہا کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہر سال میں 1 یا 2 بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ دیکھتے مسلمانوں پہ شاید ہی کوئی 6 مہینے ایسے گزرتے ہیں کہ کوئی آفت نہ آئے. کوئی آسمانی آفت، زمینی آفت آ گئی، کوئی کسی کے دشمن کا حملہ، کوئی کچھ ہو گیا، مگر یہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے. کیا پتہ چلا کہ پلین کریش ہوا تو توبہ کرنا سیکھو، فلڈنگ ہو گئی تو توبہ کرنا سیکھو، زلزلہ آ گیا تو توبہ کرنا سیکھو. اللہ تعالیٰ توبہ کرنا سکھاتا ہے. پتہ کیا ہوتا ہے، میں اس کو ایک تھوڑی سی مثال دے کے سمجھاتی ہوں. کبھی آپ نے بیماریوں میں دیکھا ہوگا کہ شاکس دیے جاتے ہیں، کوئی باڈی کا پارٹ جو وہ بے حس ہو جاتا ہے، جیسے بعض لوگوں کو کوما ہو جاتا ہے یا فالج بولتے ہیں نا شاید اس کو، تو پھر ڈاکٹر اس کو بجلی کے جھٹکے دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کہ شاید اس کا یہ سویا ہوا آرگن کام کرنا شروع کرے. بالکل اس طرح جب امتیں قومیں سو جاتی ہیں نا مستی میں، گناہوں کو وہ بالکل हल्का समझती हैं, सांप और बिच्छू नहीं समझती, बल्कि उनको मीठा मीठी चीजें समझ के इंजॉय कर रही होती हैं, तो फिर अल्लाह ताला शौक देता है, कभी जलजले के जरिए उनको अंदर से झंझोड़ता है, होश करो, कभी पानी भेज कर उनको पकड़ता है, कभी की आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करते हैं कि कहीं तुमको कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि कुरान के साथ, कुरान जो है ना इनकी आदत को डिस्कस करता है, कुरान का जो टॉपिक है ना वो इंसान है और बुराइयों को ढूंढता है, जैसे तज़किया नफ्स में बुराइयों को देखा जाता है, खूबियों को पैदा किया जाता है, तो अब कुरान पाक में जरूर ऐसी बातें आती थी जो उनके अमल में होती, तो चुपके से आंखें देखते, एक दूसरे को आंखें मारते कि देखो ये हमारी बात हो रही है, फिर चुपके से निकल भागते, अल्लाह ने इनके दिल फेर दिए हैं क्योंकि ये नासमझ लोग हैं। इसमें उन लोगों का तस्करा है कि जो सिर्फ इसलिए कुरान सुनना छोड़ दें या ना सुनना चाहें कि इसके बाद फिर हमें गिल्ट होता है या हमारी बातें होती है, हमें शर्म आती है, हालांकि कुरान किसी का नाम नहीं लेता, हर बंदा अपने दिल को खूब जानता है। तो इससे पता क्या चला कि इस नासमझी से कि चूके कुरान सुन के अब दिल पे चोट पड़ती है, तो सुने ना, अल्लाह तआला ऐसे लोगों को ना समझ करता है। हम अपना मुहासबा करते हैं, क्या मैंने यही इलाज तो नहीं सुन सोचा कि मैं किताब सुनू ही ना ताकि मुझे इतना गिल्ट ना हो। देखो तुम लोगों के पास एक रसूल आ गया, लकद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनितुम, देखो तुम लोगों के पास एक रसूल आया है जो खुद तुम ही में से है, तुम्हारा नुकसान में पड़ना इसको शाक गुजरता है, तुम्हारी फलाह का वो हरीस है, ईमान लाने वालों के लिए वो शफीक और रहीम है। देखिए एक अच्छे लीडर की खूबियां, अल्लाह के नबी की सूरत में कितना बड़ा मुहसिन इन लोगों के सामने आया कि जो खुशी दर यही बेलौस किस्म की कोशिश, हर दीनदार को इतना ही बेलौस होना चाहिए, वो लोगों को गुनाह में पड़ता देकर रोए, वो लोगों को नेकियां करता देकर खिले खुश हो, वो दुनिया में इस्लाम को फैलता देकर खुश हो, ये ना कह के मेरे नाम के साथ हुआ तो मैं खुश होऊंगा, वो लोगों को नमाजें पढ़ता देकर खुश हो, ये काम होगा तो इंशाल्लाह फायदा होगा। तो इससे हम सब अपना मुहासबा भी करते हैं, खास तौर पे कहीं भी लीडरशिप के ऊपर हम हैं, कहीं ग्रुप लीडर हैं, कहीं हम क्लास एडमिन हैं, कहीं पे हम लोग क्लास कोऑर्डिनेटर्स हैं, या दुनियावी मैदान में जहां भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्या मैं अपने डिपेंडेंट्स जो हैं मेरे उन पर रहम करती हूँ, शफीक हूँ, क्या उनकी शिकायतें तो नहीं लगाती, क्या उनकी बुराइयां तो नहीं चुनती। जितना आपके अंदर इंशाल्लाह ताला इखलास आएगा उतनी आपके अंदर नरमी आएगी। इसी को शेर में कहा गया ना कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोस, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। एक लीडर को जिन खूबियों की जरूरत है वो क्या है कि उसकी निगाह बुलंद हो, हाई यानी गोल सेटिंग हो उसकी, और दूसरी बात सुखन दिल नवाज सॉफ्ट स्पोकन हो, और जान पुरसोस लोगों के दिल पे लोगों के लिए जले, ये रख्त सफर होगा तो मेरे कारवां इंशाल्लाह कामयाब होगा। लेकिन फिर तो वही बात होगी कि कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमान हरम से, कि मेरे कारवां में नहीं है खुए दिल नवाजी। जब लीडर्स के अंदर दर्द मंदी नहीं रहती तो फिर लोग वहां से भागने लगते हैं। फिर आखिरी आयत जो बड़ी खूबसूरत है, पूरी सूरत का खुलासा, आप अमूमन देखेंगे कि हर सूरत की जो आखिरी आयत है ना उसमें वो मेन टॉपिक होता है जो पूरी सूरत के अंदर डिस्कस होता है, क्या फइन तवल्लौ फकुल हस्बी अल्लाह, फिर भी अगर ये लोग तुमसे मुंह फेरते हैं यानी तुम्हारी दावत पे नहीं आते, तुम्हारी दावत को कबूल नहीं करते, तबूक से मुंह फेर लेते हैं, गजवाए ओहद में भागने लगते हैं, तो ए नबी इनसे कह दो हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ, मेरे लिए अल्लाह काफी है, बस उसी पर मैं तवक्कुल करता हूँ, कोई माबूद नहीं मगर वही, और वो मालिक है अर्शे अजीम का। इस एक आयत के बारे में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि अगर ये तीन आयतें होती तो मैं इसको कुरान पाक की एक अलग सूरत कर देता, और यही कलेमात है जो सुबह शाम की दुआओं में सात सात बार पढ़ने का अमल नबी सल्लम का था, मसनून है ये, कहा कि जो बंदा फजर और मगरिब यानी फजर और इवन आप असर के बाद भी पढ़ सकते हैं, सुबह शाम की दुआओं में हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कल तो वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम 7 टाइम्स पढ़ लें, अल्लाह उस बंदे के दुनिया के भी और आखिरत के भी गम दूर कर देता है, और मैं तो इसकी गवाही देने के लिए तैयार हूँ। जब से मैंने इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, यकीन करें दुनिया तो दुनिया, ऐसे लगता है कि آخرت کے اور دوسرے غم بھی نہیں رہتے. انسان کوشش کرتا ہے, قبر کا خوف دور ہو گیا, میدان محشر کی سختیاں دل میں نہیں آتی, کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہی بچا لے گا اور کوئی نہ کوئی ایسا راستہ بن جائے گا کہ ہم آئیں گے. آج انسانیت کتنی دکھی ہے, لیکن اللہ کی پناہ میں جب آتی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت ساری آسانیاں کر دیتا ہے. تو اس لیے ان آیت اپنی زندگی کا اصول بنائیں. اور فائن طلّہ سے یہ پتہ چلا کہ کوئی جاتا ہے تو جائے گا, کوئی پلٹے گا تو پلٹے گا, لیکن اللہ کے کام ہوتے رہیں گے, کوئی اس کو نہیں دیکھے گا. ایک اچھا لیڈر لوگوں کے حوصلے بلند کرنے والا ہوتا ہے. تو یہاں ہم نے ایک بڑی خوبصورت صورت کو پورا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے محاسبے کی توفیق دے. یہاں پہ آن لائن پہ تھوڑا سا کھول دیں کمنٹس کے لیے, آپ لوگ کمنٹس دے سکتے ہیں. یہاں والے بھی کچھ کہنا چاہیے, ایک چھوٹا سا 2-4 منٹ کا ہم ڈسکشنس کے بعد اگلی صورت شروع کرتے ہیں. کسی کی کوئی مجبوری ہے تو اپنی جگہ سے اٹھنا چاہیں, یا ضرورت ہے اس کو پورا کر لیں, لیکن پھر اس کے بعد ہم لوگ یعنی بڑی اگلی صورتیں جو بہت لائٹ صورتیں ہیں, آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے سیشن دوں گی. جی آن لائن شیئر کرنا چاہے, کوئی سوال کرنا چاہے تو میں ریڈی ہوں, ہم بات کرتے رہتے ہیں. اور اگر کوئی ایڈمنس آ کے اپنی بات کرنا چاہے تو بھی لے لے, صرف 2 یا 4 منٹ کے لیے. یہاں والا میں سے کوئی کمنٹ دے گا جو سنے؟ جی آئیے, آپ ہی ادھر آئیے, کیا نام ہے, صدف, آپ ادھر آئیے. اور آن لائن پہ بھی لوگ سنیں گے تو آپ مائک لے لیجیے. تھوڑا سا آپ بتائیے کہ آپ نے کیا سنا اور کیا سوچا. اور بھی کوئی ریڈی ہو تو آنا چاہے تو. اوپر کر لیں, اوپر کریں پاس جو استاذوں نے بھی کہا کہ یہ جنہ والا کورس جو ہے اس کو آپ ضرور جوائن کریں. تو میں بھی ایک چھوٹی سی بات آپ ہم سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب میں نے یہ شروع کیا تھا تو میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا یہ شروع کرنے کا. تو میرے پاس صرف تھوڑی سی چھٹیاں تھیں تو میں نے سوچا چلو یہاں پہ اچھی باتیں ہی ہوں گی تو میں ضرور یہاں پہ آ جاؤں, تو جو اپنا فارغ ٹائم ہے وہ ادھر استعمال کر لوں. تو جب میں شروع شروع میں آئی تھی تو آپ ابھی جیسے ابھی آپ لوگ پڑھتے ہیں تو ابھی مجھے دوبارہ جب لوگوں نے جو پارے وہ شروع والے دوبارہ پڑھے تھے تو مجھے اپنا وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میں نے میری قرآن پاک کی آیتیں, مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ہر آیت جو ہے وہ آئینہ ہے, مجھے اپنی ہر آیت میں اپنی شکل نظر آتی تھی. تو جب شروع شروع میں پڑھتی تھی تو دل پہ بہت, یعنی کہ جب بھی جاتی تھی تو دل پہ بہت زیادہ بوجھ ہوتا تھا کہ ہر بار اپنی جو شکل آئی ہر آیت میں جو نظر آتی تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی, تو اس سے دل پہ بہت زیادہ بوجھ ہوتا تھا. تو اور جیسے کہ آیت جب پڑھتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنو کتنی دفعہ آتا ہے, تو اس سے پہلے کتنی دفعہ قرآن پاک پڑھا تھا, کتنی دفعہ قرآن پاک پڑھا تھا, لیکن کبھی یہ فیل نہیں کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہا ہے. تو اس کے بعد جب یہ پڑھا تھا تو مجھے ایسے ان کے اپنے اور اللہ کے درمیان ایک کنیکشن فیل ہوتا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ میرے سے بات کر رہا ہے, میں تو اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں لیکن پھر بھی اللہ ہر ایک سے بات کر رہا ہے. تو وہ اس کے بعد بھی مجھے ایسا ہوا کہ نہیں یہ مجھے کرنا ہے, اور میں نے ان کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پھر اسی کو جوائن کیا. آپ نے کوئی جاب چھوڑی کیا کیا؟ ہاں جی, میں نے پڑھائی کہ میں جو وہ یونیورسٹی جا رہی تھی تو میں نے ادھر سے بریک لے لیا, اور پھر ان کو میں نے بول دیا کہ میں بعد میں آؤں گی, تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں تم جب دوبارہ آؤ تو, لیکن چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ اگلے سمر میں شروع ہوگا, اگلے سمر تک جب ختم ہوئے گا تو پھر میں دوبارہ یونیورسٹی جوائن کروں گی. تو پھر کام بھی میں نے چھوڑ دیا, میں منڈے ٹو تھرسڈے یہاں پہ اسکول جاتی ہوں اور ویکینڈ میں کام کرتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ آپ جب, جن کے میرے دوسرے لوگوں کو بھی یہی ایڈوائز ہے کہ جب پڑھیں تو یہی فیل کریں کہ یہ صرف میرے اور اللہ کے درمیان ہے یہ. اور ایک پہلی بات کہ پہلے بھی میں نے تھوڑا بہت ترجمہ شرح پڑھتی تھی تو میں یہ پڑھتی تھی کہ ہاں یہ یہود اور نصارہ کی بات ہو رہی ہے اور یہ ان کے بارے میں, لیکن اب الحمدللہ الحمدللہ ایسا ہے کہ یہ صرف سٹوریز نہیں ہیں. اب ہم لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں تو یہ صرف سٹوریز نہیں ہیں, اب الحمدللہ دنیا میں جو بھی بات ہوتی ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ جب ایک دفعہ کوئی واقعہ ہم نے پڑھا تھا تو وہ کیوں ہوا تھا, تو یہ بھی, اور ہر چیز ریلیٹڈ ہے. اور میں اور شروع شروع میں میں یہی سوچا تھا کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ معجزہ ہے, یہ کس طرح معجزہ ہے کہ قرآن پاک ہے, لیکن جب میں نے پڑھا تھا تو مجھے اب ان کے یہ ریلیونٹ لگتا ہے हर चीज में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 1400 साल पीछे हैं और इंशाल्लाह ताला हम अगले 1400 साल बाद हम लोग 2800 साल पीछे होंगे। मैं इसे कहा तुम बस दुआ करो कि हम इतने ही पीछे नहीं। तो वो बेचारी मेरे इनके परेशान होगी कि उसने तो एक किस्म को मुझे ताना दिया था। लेकिन यह कि ये बहुत आप लोगों के लिए ये एडवाइस है कि एक एक आयत को अपने ऊपर फील करेंगे ये मेरे लिए बात हो रही है, ये मैं हूँ तो, और इसको एज अ यानी कि मिरर यूज करें हर आयत को। और ये आयत वाकई हर आयत आप लोगों के लिए आईना है। आप भी ये भी कुछ बताना चाहती हैं अस्सलाम वालेकुम। जी? आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आइए। जो लोग लिसनर्स हैं स्पेशली जो इस कोर्स में, तो ऐसे बस नहीं, एक बंदा कोई आ जाए। आपका नाम क्या है? मुझे याद नहीं। जी बिनते गजाला, आपकी बेटी का क्या नाम है? अनीसा, आप आए, आप मैं देख रही हूँ माशाल्लाह रोज आ रही हैं। थोड़ी अपनी फीलिंग शेयर करें, और ये एक सदका जारिया भी होता है। कई लोग घर बैठे भी सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि शायद ये चीज़ हमारे भी काम की है। तो एक बात बस थोड़ी सी, ये उल्फत के बाद आप करें, फिर इंशाल्लाह हम सूरत शुरू करें। जी उल्फत, ये रेगुलर स्टूडेंट है, थोड़ा अस्सलाम ऊंची वालेकुम। बोलिएगा, इधर बीच में तब आएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम मैं अस्सलाम। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ऊंची बहुत बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम नॉर्वे वालों को इतना अच्छा मौका मिला है। और आप बोलते हैं। मैं यकीन नहीं कर सकती कि हम मतलब कि इतनी जल्दी इतना मतलब कि कैसे कहते हैं इस्लाम की जो इमेज होती है वो बिल्कुल मतलब कि इतनी जल्दी से बदली के यकीन नहीं आता। पहले इस्लाम ऐसे था ज़िंदगी में जैसे पता नहीं छोटा सा हिस्सा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह और मतलब कि इस्लाम का इंशाल्लाह इल्म हासिल करके ही ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमल है जो मतलब कि ख्वाहिश है कि कर सकूँ, लेकिन अभी तक बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछली ज़िंदगी जाहिलियत की नज़र आती है वो और इस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। और वो इसी किताब का मैं तो समझती हूँ कि अल्लाह पाक ने ये किताब नाजिल इसलिए की है कि हम अपनी ज़िंदगी को अपने तौर तरीके के मुताबिक गुजारने की बजाय हम इस किताब से अमल लें और इल्म हासिल करें। जज़ाकअल्लाह खैर। मेरा नाम अनीस है और मैं यहाँ तकरीबन डेली आ रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है यहाँ की क्लासेस, और ख़ासकर बाजी की जो अंदाज़ है सिखाने का, तो उससे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। और मुझे मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है ना। तो मैं जब भी इस महफिल से जाती हूँ तो मैं अपनी फ्रेंड्स को ज़रूर कहती हूँ, बल्कि उनको मैं एडवाइस देती हूँ कि यहाँ पे ज़रूर आएँ और सीखें, क्योंकि ये एक किस्म की थेरेपी है। यहाँ पे सब कुछ इस्लाम के बारे में और किस तरह तुम्हारा खलूस होना चाहिए, किस तरह गुस्से को काबू रखना चाहिए, किस तरह मतलब लिविंग मतलब वे ऑफ लाइफ है इस्लाम। तो मेरे लिए ये थेरेपी है और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं इधर मेरी सुबह की ड्यूटीज़ होती हैं और मेरी शाम की ड्यूटीज़ होती हैं, पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छुट्टी ली है और मैंने बहुत अच्छे कॉज के लिए ली है। और मैं सबको ज़रूर ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि ज्वाइन करें क्लासेस, क्योंकि ये किस्म की थेरेपी है। आप देखिए कि असल चीज़ कुरान है। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर हमारे हाथों में ये अल्लाह ना करे कुरान ना होते तो हम कभी भी कोई बात किसी को कन्वे नहीं कर सकते। तो चलिए इंशाल्लाह अगली एक और बड़ी खूबसूरत सूरत है वो करते हैं, और इस तरह फिर बाद में शम्मा और आयशा को भी बुलाएंगे किसी वक्त, ठीक है? तो शुरू करें। आज वीकेंड है ना, तो आज ज़रा लंबा कर ले। वो किसने घर जाके इफ्तारी बनानी है? पारा पूरा करना है ना, चलो ठीक है, आपकी खुशी को पूरा करते हैं। हाँ, तो वही बात है कि सूरह तौबा पढ़ने के बाद तो बंदे का दिल चाहता है कि कोई बात नहीं, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। आज इफ्तारी यहाँ से ले जाइएगा जाते हुए कहीं से, हैं? تو شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں تک پھر کروائے گا, جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی کو لیں گے. ٹھیک ہے, چلیے. سورۃ یونس, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیے کہ ابھی تک جو ہم نے دو صورتیں پڑھی ہیں, سورۃ انفال اور سورۃ توبہ, یہ دونوں مدنی صورتیں تھیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہاں ایک قسم کا مدنی دور پورا ہو جاتا ہے. لیکن اب اس کے بعد سے کچھ صورتیں ہیں جو نبیوں کے ناموں پہ ہیں. یہاں سے آپ نوٹ کریں گے, سورہ یونس, پھر یوسف, پھر ابراہیم, پروفٹس کے نام پہ ہیں. اور مجھے تو ایک البم ہی لکھتا ہے یہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کیسے مطلب خوبصورت لفظوں میں یاد کرتے ہیں. اور ان صورتوں کا زیادہ سٹائل موٹیویشن کا ہے. اس میں انشاءاللہ آپ کو اپنے ذہن پہ کچھ بھی بوجھ نہیں محسوس ہوگا, اور زیادہ میں کوشش کروں گی کہ ترجمے کو پڑھنے کے دوران ہی ہم اپنا محاسبہ کریں, کیونکہ اللہ کے کلام کے اندر اتنی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ ہم اس کو اپنے لفظوں میں بھی کچھ کہیں. لیکن پھر بھی جہاں ضرورت ہوئی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. یہ صورتیں آخرت, جنت, جہنم, پرپز آف لائف, ان ساری چیزوں کو دیکھ, اس ساری چیزوں کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کلیئر کرے گی. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, تلک آیات الکتاب الحکیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام را, یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے. یعنی یہ کوئی معمولی کتاب نہیں, اس کو 1400 سال پرانی کتاب نہ سمجھو. یہ تو حکمت سکھاتی ہیں, یہ تو بندے کو اس دنیا میں جینا سکھاتی ہیں. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہیں میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چکا دے, اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے. اس پر منکرین نے کہا, یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. دیکھیے, ہر دور میں جس سوسائٹی میں بھی حق گیا, شروع میں لوگ پریشان رہے, اور لوگ پریشان ہوتے کون ہے, کہاں سے آیا ہے, کس کی باتیں ہوں گی, کس مسلک سے ہے. اللہ کے نبی جب وہاں نبی بن کر گئے تو مکہ والوں کے بھی مسئلے کچھ اسی قسم کے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی سچی تعلیم ہے, یہ تو قدم صدقین ہے, یہ تو سچائی کا قدم ہے. کیا پتہ چلا کہ اس کتاب کو سننے والوں کے قدم سیدھے جنت کی طرف چل پڑتے ہیں. اصل میں یہ تو روڈ ٹو جنہ کو ایزی کرتا ہے. تم اس پہ کیوں پریشان ہوتے ہو, یہ دیکھو کہ یہ کلام کتنا پیارا ہے. کس کا کلام ہے؟ اب اس ذات کا کچھ تعارف. اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر عرش پر مستوی ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی سفارش یا شفاعت کرنے والا نہیں ہے, الا یہ کہ اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. پتہ کیا چلا, قیامت کے دن کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی کتاب, کوئی شہید, کوئی حافظ قرآن اگر سفارش کرے گا تو صرف اس وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیں گے. یہی اللہ تمہارا رب ہے, بس تم اسی کی عبادت کرو, پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے. اپنا محاسبہ کریں, کیا میں ہوش میں آ گئی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد؟ کیا میں اللہ کے ماں سوا کسی اور کی امید پر تو گناہ نہیں کر رہی؟ کون اللہ؟ الیہ مرجعکم جمیعا, اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے. سوچئے, تصور میں لائیں ذرا اپنی موت کا وقت. ہم نے دم توڑ دیے, اپنا نام لکھیں, لوگ کہیں گے اب فلاں نے دم توڑ دیے, اب واپسی کا سفر ہے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے, بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے, پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا, تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے, اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے. کھولتی بھی چائے یا کافی سے امیجن کریں, خاص طور پہ وہ کافی جو کریم کافی ہوتی ہے نا, بعض دفعہ کچھ لوگ اس کو ٹھنڈا سمجھ کے ایک دم گھونٹ پڑتے ہیں اور کئی دن تک پھر ہونٹ جلے رہتے ہیں. سوچیے کہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی پینے پڑیں گے تو کیا ہوگا, اور دردناک سزا بھگتے ہیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے. وہی تو ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی, اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک مقرر کر دی, تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ برحق پیدا کیا, وہ اپنی نشانیاں کھول کھول اور ان لوگوں کے لیے جلم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہے، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. کیا ہم بچنا چاہتے ہیں اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے؟ یہ کتاب اس شخص کو ایک رحمت لگتی ہے جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو یہ کتاب بوجھ لگتی ہے. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے. محاسبہ، کیا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی توقع رکھتی ہوں اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے؟ کیا میں دنیا ہی کی زندگی پر راضی اور مطمئن تو نہیں ہو گئی؟ اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، کیا میں اللہ کی نشانیوں سے غافل تو نہیں؟ اگر یہ باتیں ہاں میں ہیں یا نہ میں ہیں، انجام آگے لکھا ہے. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیہم ربهم بإیمانہم، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا. پتہ چلا کہ جتنا ایمان خالص ہوتا ہے نا، پلیوشن سے پاک، تعصبات سے پاک، اتنی اللہ کی بات سمجھ آتی ہے اور اتنی یہدینا الصراط المستقیم کی دعا قبول ہوتی ہے، اور خدا للمتقین کی صورت میں یہ کتاب زندگی میں کھلنے لگتی ہے. آخرت میں کیا ہوگا؟ نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. خود کو ذرا تصور میں لائیں اس جگہ پہ، کیسی فینٹیسی ہوگی کہ گھروں کے نیچے نہریں. سی ویو تو آج بن گئے، بیچ ویو تو گھر بن گئے، شیڈو لیک تو ہیں، لٹرلی نہر نہیں بہتی، لیکن جنت میں ہوگا اور وہاں ان کی پکار یہ ہوگی: دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. یہ جنتیوں کا کلام ہے، سلام کی باتیں ہیں، ہائی اور بائی کی نہیں، بلکہ کیا صدا ہوگی؟ پاک ہے تو اے اللہ. ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. بندہ مومن ساری زندگی اللہ کی محبتوں میں جیتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے. جنتی جنت میں جائیں گے تو یہی پکاریں گے. سورۃ اعراف میں بھی ہم پڑھ چکے کہ جنت میں جاتے ہی جو سب سے پہلا جملہ جنتی بولیں گے وہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اس ذات کی تعریف جس نے ہمیں اس کا راہ دکھائی. اور وہاں جا کے صرف سلامتی اور محبتوں اور اللہ کی تعریفوں کی بات ہوگی. دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالِهِمْ بِالْخَيْرِ، اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ پورا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں. دیکھیے، سرکشی میں چھوٹ کب ملتی ہے؟ جب بندہ آخرت فراموش ہو جاتا ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے. سچ ہے نا؟ کوئی دن یاد کریں جو غم کا دن تھا، بیماریوں کی راتیں، اولاد کا غم، شوہر کا غم، ماں باپ کا غم، بھائی بہنوں کا غم. ایسے لگتا ہے اٹھتے بیٹھتے آہیں نکلتی ہیں اور استغفار نکلتی ہے. مگر جب ہم ان کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے جاتے ہیں. میں اس آیت کو پڑھتی ہوں نا تو میری آنکھوں میں دو گھر آتے ہیں. ایک وہ گھر جہاں شادی ہے، شادیاں آنے بج رہے ہیں خوشی کے، اور ایک وہ گھر جہاں سے کسی کی میت اٹھ رہی ہے. دونوں گھروں کے اندر لوگوں کے ایٹیچیوڈ کا جو فرق ہے وہ اس آیت میں لکھا ہے. خوشیوں میں تو نمازیں بھی بھول جاتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کر رہے تھے تو اس کو بھی خیر بات، اور وہ دن جب کسی اپنے کی جان جاتی ہے تو اس دن پھر نمازیں بھی وقت پہ، غم بھی، تہجد بھی. کیسا انسان نہ شکر ہے. جو ہی غم آتا ہے تو اللہ کی طرف پلٹے اور خوشی آئے تو پلٹ جائے. لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے لیکن ان میں سے کوئی ایمان نہ لے کر آیا اور لیکن انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو. کیوں کہتے ہیں یہ؟ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے, بڑے مشکل حکم ہے, کوئی ڈائلیوٹڈ فارم لاؤ, کوئی نیا ورژن لے کے آؤ, چینجنگ کر کے لاؤ, کوئی آج کے دور کے تک تقاضے, آج کے ملک کے تقاضے, یہاں رہو تو یہ جائز, وہاں رہو تو وہ جائز, ایسی باتیں لاؤ تو پھر ہم عمل کر لیں گے. کیا جواب دو ان کو؟ اے نبی ان سے کہو میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں, میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی گئی. پتہ کیا چلا کہ جب بھی کبھی کوئی کرے کسی دیندار سے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں بدل نہیں سکتا. اب دیکھیے کہ میل مین جو ہوتا ہے نا وہ میل چینج نہیں کرتا, اس کے گھر کا پیغام پیسج ادھر دے دے اور اس کا ادھر دے دے. تو آج کے دور کے جتنے مبلغین ہیں ان کی بھی حیثیت میل مین کی ہے, پورا پیغام صحیح وقت پہ دیں گے تو وہ محکمہ چلے گا, ورنہ کمپنیاں بینک کرپٹ ہو جاتی ہیں جہاں لوگوں کی میل گم ہونے لگے یا ادھر کے پیکج ادھر جانے لگے. پھر آگے وہی جملہ کہ اگر کوئی دعوت دے گناہ کی تو کیا کہیں, کیا کہیں گے؟ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. کوڈ ورڈ رکھ لیں, کبھی بھی کوئی گناہ کی دعوت دے تو لمبی بات نہ کریں, بس یہ جملہ بول دیں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اور کہو اللہ کی مشیت سے ہی ہوتی تو میں یہ قرآن کبھی تم کو نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھیے اس میں بھی ایک بڑی پیاری بات ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بچپن سے چونکہ ہم بھی دین سے دور ہوتے ہیں تو اولادوں کو بھی نہیں بتاتے. اب بچے بڑے ہو گئے, اب اللہ نے آپ کو کتاب سے جوڑا, اب جو ہی دین کی باتیں سن کے جاتے ہیں لا محالہ نتیجہ کہ گھر والوں پہ سختی ہوگی, بچوں کو ٹوکیں گے روکیں گے. پھر بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ممی کو کیا ہو گیا, یہ تو ہر وقت اب باتیں کرتی جاتی ہیں. تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ بیٹا پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھی, آج پتہ چل گئی ہیں تب تمہیں بتا رہی ہوں. کبھی بھی اس پہ شرمندہ نہ ہو کہ پچھلی زندگی میں جو کوتاہیاں ہو گئیں آپ مزید کرتے رہے, اور خود جا کے لوگوں کو بتا دیں کہ ہاں ہم نے نہیں کیا, اب پتہ چل گیا اب کیسے رکیں. آنکھ دیکھا زہر تو کوئی نہیں نگل سکتا, تو لہٰذا کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے, یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں, یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع, اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو؟ یعنی اللہ کو تو یہ نہیں پتا کہ یہ کل تمہاری سفارش کریں گے تو تم پھر اللہ کو یہ بات بتا رہے ہو, مطلب یہ ایک ایسی بات نہیں ہے. اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں, پاک ہے اور وہ بالا برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا, ابتدا میں سارے لوگ ایک ہی امت تھے یعنی توحید پہ تھے, بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے. اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی, تو ان سے کہو غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہی ہے. اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. وَإِذَا زَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ, لوگوں کا حال یہ ہے. اب یہاں لوگوں کی جگہ اپنے آپ کو چیک کریں محاسبے کے طور پر, کیا حال ہے لوگوں کا؟ کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں ٹلا, خوشی آ گئی تو اللہ کی آیتوں کا انکار. میں نے دیکھا کہ لڑکیاں بیچاری بڑی ڈھکی چھپی پریشان بڑی عبادت تہجد گزار ہوتی ہیں, बात क्या है कि जी अभी रिश्ता नहीं हुआ, 20, 25, 26, 30 साल के होने को आगे रिश्ता नहीं हुआ, माँ बाप भी तहज्जुदों में अल्लाह को मना रहे होते हैं, बेटियाँ भी, नमाजें भी शुरू, और इतने में फिर अच्छे घर से रिश्ता आ गया, अल्लाह ने दुआ कर लिया, अब शादी हुई, तो कहीं ये मामला तो नहीं कि अल्लाह ही की निशानों और उसकी आयतों के मुकाबले में बड़े बनने लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि इंसान बड़ा थोड़ा दिल है? ज़रा खैर आती है, नेमत आती है तो कहते हैं अल्लाह को नाराज़ करो। कितनी बेटियाँ सीधी सादी भोली भाली निकलती हैं और उनका हाल हुलिया ही बदल जाता है। ऐसे लगता है कि नेमतें देने वालों से मुकाबला करते हैं कि आओ हमसे ये ले लो। इनसे कहो अल्लाह अपनी चाल में तुमसे ज़्यादा तेज़ है, यानी तुम नाफरमानियाँ कर रहे हो तो मत सोचो कि अल्लाह को नहीं पता। इसके फरिश्ते तुम्हारी सब मक्कारियों को कलम बंद कर रहे हैं, वो अल्लाह ही है जो तुमको खुशकी और तरी में चलाता है। चुनाचे जब तुम कश्तियों में सवार होकर बादे मुवाफिक पर फरहाओं शादां सफ़र करते हो, और फिर यकायक बादे मुखालिफ का जोर होता है और हर तरफ से मौजों के थपेड़े लगते हैं, और मुसाफिर समझ लेते हैं कि तूफान में घिर गए, उस वक्त सब अपने दीन को अल्लाह ही के लिए खालिस करके उससे दुआएं मांगते हैं कि अगर तूने हमको इस बला से निजात दे दी तो हम शुक्रगुजार बंदे बनेंगे, मगर जब वो इनको बचा से मुनहरिफ होकर जमीन में बगावत करने लगते हैं। सच है ना? जरा अल्लाह ताला हमारी बात सुन लेता है तो हम अल्लाह ही के खिलाफ होने लगते हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली आयत को हाईलाइट करने की जरूरत है। या युहन्नास इन्नमा बग्युकुम अला अन्फुसिकुम मताउल हयातिद्दुनिया ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون। लोगो तुम्हारी ये बगावत तुम्हारे ही खिलाफ पड़ रही है, दुनिया की जिंदगी के चंद रोजा मजे हैं, लूट लो, फिर हमारी तरफ तुम्हें पलट कर आना है, उस वक्त हम तुम्हें बताएंगे तुम क्या करते हो, क्या करते रहे हो। दुनिया की ये जिंदगी जिसके नशे में मस्त होकर तुम हमारी निशानियों से गफलत बरत रहे हो, इसकी मिसाल तो ऐसी है। अब इमेजिन करें आप थोड़ा सा, जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया तो जमीन की पैदावार जिसे आदमी और जानवर सब खाते हैं खूब घनी हो गई, फिर ऐन उस वक्त जबकि जमीन अपनी बहार पर थी और खेतियां बनी संवरी खड़ी थीं और इनके मालिक समझ रहे थे कि अब हम इनसे फायदा उठाने पर कादिर हैं, यकायक रात को या दिन को हमारा हुक्म आ गया और हमने इसे ऐसा गारत करके रख दिया कि गोया कल वहां कुछ था ही नहीं। सच है ना? इस तरह हम निशानियां खोल खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो सोचने और समझने वाले हैं। ये है ना दुनिया? आप सोचिए जरा हमारी जिंदगी क्या है। बचपन बड़ा प्यारा मीठा, जैसे एक कली उठ निकलती है ना जमीन से, कोम्पल निकलती है बड़ी डेलिकेट सी, सॉफ्ट, इस तरह बच्चे के अंदर मासूमियत होती है। फिर थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो थोड़ा सा पक्कापन आने लगता है, लेकिन दोबारा जवानी के असरात आते हैं तो इंसान फिर खूबसूरत हो जाता है, फिर ताकत, जवानी, मैं क्या हूँ, मैं, मेरी चीज़, मेरी ज़ात, फिर बुढ़ापा, और फिर तो इंसान चूरा चूरा हो जाता है, कचरा बन जाता है। लोग भी देख रहे होते हैं कब ये दुनिया से जाते हैं। ये है दुनिया, जैसे फसल हुई, खिली, 4 दिन के बाद चूर चूर। आपके लिए तो ये बहुत आसान है, पिछले 2-3 वीक पहले जो फूल थे इस वक्त देखे तो वो भूरे भूरे बन चुके हैं, उनके बीज निकल आए हैं, और एक वक्त आएगा कि ठंडी बर्फ़ के नीचे सब सो जाएंगे। कितने महीने की बर्फ़ है जिसके अंदर ये सारा सब्जा सोएगा और फिर निकलेगा। हम सोचें तो हमारी भी तो ज़िंदगी ये है, हम दुनिया में तो कितने साल रहेंगे, अल्लाह को पता है 20, 25, 30, 40, लेकिन कब्रों में कितने साल रहना है ज़रा सोचें। अपनी नानी, अपने अबू से जाके पूछें उनकी दादी को फौत हुए कितने साल हो गए, पर नानी कहाँ गई, आपकी सास की सास कहाँ है। मैंने एक दिन बैठ के गौर किया तो कुछ बुज़ुर्ग जिनको मैं जिन जो मेरी याददाश्त में है, मेरी अम्मी की नानी जिनको हम थोड़ा सा जानते थे, तो मैंने सोचा कि उनकी वफ़ात को कितने साल हुए, तो गालिबन एक लंबा अरसा गुजर गया, 30-35 साल। आप सोचें आदम अलैहिस्सलाम को कब्र में गए हुए कितने साल हो गए। तो जिसको अपना वो वक्त याद रहेगा वो इस दुनिया के अंदर अपने आप को ज़ाया तो नहीं करेगा। तुम इस नापायदार जिंदगी के फरेब में मुबतला हो रहे हो, हालांकि वल्लाहु यदु इला दारिस्सलाम, अल्लाह तुम्हें दारुस्सलाम की तरफ दावत दे रहा है, सलामतियों का घर जन्नत, जहां दुखों से सलामत, बीमारियों से सलामत, दिल टूटने से सलामत। ہدایت اس کے اختیار میں ہے جس کو وہ چاہتا ہے، سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل. صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ فضل کیا ہے؟ یعنی للذین احسنوا الحسنا، یعنی اچھے کام کیے تو حسنا یعنی جنت مل گئی. کہا یہ زیادت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ زیادہ اللہ کے چہرے کا دیدار ہے جو اللہ تعالیٰ بونس میں دے دے گا، فری میں دے گا، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کے چہرے کا دیدار. لیکن ان کو ہی محبت ہوگی جن کو دنیا میں اللہ کے کلام سے محبت تھی، باقی کہیں گے اچھا ہم نہیں دیکھتے اللہ کو. ان کے چہروں پر اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل، ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن اس کے برعکس جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی ایسی ہے جیسے کہ ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی بتلا پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا. ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے پڑے ہوئے ہوں، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے تو میرے ذہن میں توا آ جاتا ہے، کالا توا، روٹیاں پکانے والا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے بعد جہنم میں جانے والے کچھ لوگوں کے چہرے اتنے کالے ہوں گے جیسے ان پہ کالی رات کے پرت پڑے ہوئے ہیں. دنیا میں رنگ کا گورا ہونا یا کالا ہونا کامیابی یا ناکامی کی دلیل نہیں، لیکن آخرت میں چہروں کی چمک اور چہروں کی سیاہی اعمال کی چغلی کھا رہی ہوگی. بہت سیاہ بندے کو اگر آپ دیکھیں جس کے فیچرز بھی نہیں دکھتے، جہنمیوں کا حال ایسا ہو جائے گا کہ ایسا لگے گا کہ جیسے کوئلہ پڑا ہوا ہے، جلے ہوئے لوگ، اور ہمیشہ رہیں گے اس میں. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں کھڑا کریں گے، پھر ان لوگوں سے کیا کہہ دیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے. کیا دل میں گزرے گی ایسے لوگوں کی جنہوں نے ساری زندگی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے باتیں کی؟ وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے تم ہماری قبروں پہ آ کے سجدے کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تم کیا کر کے آئے ہو. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے وہ گم ہو جائیں گے. شرک کرنے والوں سے پوچھو، قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں، کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ آپ بھی اپنے دل سے پوچھیں، سب کا جواب یہی ہے کہ اللہ. کون اس نظم عالی عالم کی، کون اس دنیا کے عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، جو پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا. فما زباد الحق کی الا الدلال، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. جب بندہ حق کے راستے سے نیچے اتر جاتا ہے نا، تو پھر گمراہیوں کے راستے کھلتے ہیں. کبھی آپ سیدھے راستے پہ جاتے ہوئے، ہائی وے پہ جاتے ہوئے ایک دم ایگزٹ لے لینا، پھر بعض دفعہ ہائی وے کا راستہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے. روڈ پہ چلے جائیں گے، سروس روڈ پہ جائیں گے، بالکل اس طرح ایک دفعہ انسان حق کے راستے سے ہٹ جائے تو پھر اس کا نصیب جو ہے وہ گمراہیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صراط مستقیم پر ہم کو جما کے رکھے. آخر تم کس طرف پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی دعوی کرتا ہو پھر اس کو دہرا بھی سکے. کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کو دہرائے گا بھی، پھر تم کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ خود جو راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا، کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ یہ سچ ہے نا، دنیا میں ہم کس کے پیچھے لگیں گے جس کو راستہ آتا ہے؟ کوئی شخص کہ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ صحیح راستہ آتا ہے کہ نہیں، کوئی آپ میں سے اس کی گاڑی کو فالو کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. اور کوئی بڑا من چلا بھی ہو, خواہشوں والا ہو, جدھر مرضی چاہے گاڑی دوڑا دے, آپ کبھی اس کے پیچھے نہیں چلیں گے. آپ سنجیدہ انسان کے پیچھے چلیں گے جس کو خود راستہ پتہ ہے. تو زندگی کے سفر میں ہم کیوں ایسا نہیں کرتے؟ ہم کیوں ادھر ادھر چل پڑتے ہیں؟ جس کو کوئی دین کہے اس کے پیچھے لگ گئے, جس کو خواہش کو دین کا نام دیا اس کو دین کہا. نہیں, اصل بات یہ ہے کہ جو اس کتاب کی اتباع کے اندر آ جاتا ہے, انشاءاللہ اس کی زندگی بہت سارے غلط موڑ لینے سے بچ جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں, حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو بالکل بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وما کان ھذا القرآن, دیکھیے قرآن پاک میں اصل لفظ قرآن کا آتا ہے تو کتنا پیارا لگتا ہے. کہا یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے, یعنی کہ اللہ نے نہیں لکھا کسی اور, اللہ نے نہیں بھیجا کسی اور نے لکھ دیا, بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روایہ کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کیا؟ دیکھیں ہم سوچتے ہیں نا کہ آج کے دور میں نان مسلم یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ محمد کا لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مستشرق ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ یہ قرآن محمد کا لکھا ہوا ہے تو میں ضرور مانتا کہ اس کتاب قرآن کو لکھنے والی کوئی عورت ہے, کیونکہ اس میں اتنا عورتوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا. تو اس میں اس کا یہ جملہ کہ یہ محمد نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہر دور میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ محمدنز ہیں. آج کئی جگہ مسلمانوں کو مسلمز کی بجائے محمدنز کہا جا رہا ہے. اس سوچ میں مت آئیے ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں آئی ہی نہیں اور ان کا ابھی تک حال ان کے سامنے نہیں آیا, اس کو انہوں نے خوامخواہ اپنی اٹکل پچو کے ساتھ جھٹلا دیا. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے, اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے, کیا کہتے, لی عملی ولا لی عملی ولکم عملکم, میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے, جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری مجھ پر, اس سے تم بری ہو, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. اگر کبھی کوئی مجھے گناہ کی طرف بلائے تو میں آگے سے یہ کہتی ہوں کہ نہیں, مجھے اپنے اعمال کا جواب خود دینا پڑے گا اور تم کو اپنے اعمال کا جواب خود دینا پڑے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں, مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں, مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا, لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. کیسے؟ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں, اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا, سوچیے ذرا اپنے آپ کو میدان محشر میں, تو یہی دنیا کی زندگی نے ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے. اس وقت تحقیق ہو جائے گی کہ فی الوقت سب کھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. خود کو جھنجھوڑیں, خود سے پوچھیں, کیا میں اللہ کی ملاقات کو جھٹلا تو نہیں رہی؟ کیا میں آخرت کو پیچھے ڈال کر اس دنیا میں آگے تو نہیں بڑھ رہی؟ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, وہی ہو رہا ہے جو وہ اس دنیا میں کر رہا ہے. کبھی بھی آپ کے اوپر چوٹ پڑے نا تو اپنا محاسبہ کیا کریں, کسی کا دل تو نہیں دکھا کے آئی, کسی کو ستا کے تو نہیں آئی, کسی کو تکلیف تو نہیں دی, کبھی گناہ کے ارادے سے تو نہیں جا رہی تھی اس طرف. آپ محسوس کریں گے کہ جتنا اپنا محاسبہ آپ کریں گے آپ کو ضرور ہی اپنا اس کے اندر کچھ نہ کچھ پوائنٹ ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر ایک ڈیڈکٹر رکھا ہوا ہے, جیسے ڈیڈکٹ کرتا ہے نا کچھ لوگ ہیں, پتہ نہیں یہاں تو میں نے نہیں دیکھا لیکن امریکہ میں گاڑیوں میں لوگوں نے لکھی ہوتی ہے, اس شرط پہ بتاؤں گی کہ آپ کسی امریکہ میں رہنے والے سے فرمائش کر کے منگوا نہ لیں, کیونکہ ڈر لگ جاتا ہے نا کہ کہیں ہم بتر کے مارے ہوئے ان کو نہ لیں. ہر بہر ہر گاڑیوں کے اندر ایک انہوں نے اسکرین کے ساتھ چھوٹی سی چھوٹا سالہ لگایا ہوتا ہے, تو جو ہی کو پولیس کی گاڑی جاتی ہے نا پاس سے, تو وہ بیپ کرتا ہے, بیپ کرتا ہے, تو فوراً اسی کے ساتھ وہ اپنی اسپیڈ کم کر لیتے ہیں, سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں. تو میں اس کو دیکھ کے سوچتی ہوں کہ دیکھیں دنیا میں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر کس طرح اپنے آپ کو سیدھا کرتے ہیں. تو جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہے, وہاں جا کے میرے ساتھ معاملہ ہونا ہے, اس کے تو اپنے اندر ایک ڈیڈکٹر لگا ہوا ہے نا, جو خود راستے بتاتا ہے. ایک وہ ہے آپ کا ٹام ٹام بولتے ہیں آپ ادھر, جس کو جی پی ایس بولتے ہیں, کہ وہ آپ کو راستہ بتاتا ہے ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں, اور ایک وہ ہے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے, اور آپ کو خود بخود دوبارہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ لے آئے گا. اور نبیوں کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے پہ رکھتے ہیں. نبی اصل میں ڈیڈکٹر ہوتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّتِ رَسُول, ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے, اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی. کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع و ضرر بھی نہیں, سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے, سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے, جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر بھی نہیں ہوتی. ان سے کہہ دو آخر یہ کون, ان سے کہہ دو کبھی تم نے سوچا. اب یہ ہم بھی سوچیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں نا کہ سوچو, تو ہم سب بھی سوچتے ہیں کیا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو. سوچئے, اللہ نہ کرے, ممکن ہے کہ نہیں ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ اللہ کا عذاب اگر آ جائے تو کیا پھر میں اللہ کی پکڑ سے بچ سکتی ہوں. آخر وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلتی واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو. یقین نہیں آتا تھا, دنیا سامنے ہوتی ہے نا تو آخرت کی باتیں سن کے وہ کہتے تھے آر یو شیور, سیریس, سچی بات ہے, عمل کرنا پڑے گا اس بات پہ, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. اس طرح کی باتیں کر کر کے اپنے آپ کو سچ بار میں کھڑے ہوں گے. کوئی ایسا معاملہ جس کو آپ بڑا مشکل سمجھتے ہوں اس کے بارے میں سوچئے, اور پھر اپنے آپ کو چیک کریں کہ وہ وقت آئے گا تو اس وقت میرا کیا حال ہوگا. ایک کمی بیشی نہیں ہوگی منٹ کی, ایک منٹ آگے نہیں ہوگا, ایک منٹ پیچھے نہیں ہوگا. تو پوچھتے تھے اللہ کے نبی سے, پھر پوچھتے ہیں وہ کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو. کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے, اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو. اگر ہر شخص اس کے پاس جس نے ظلم کیا, اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا روح زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے, مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا, کوئی ظلم ان پر نہیں ہوگا. اَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سنو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے, مگر اکثر انسان جانتے نہیں. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے, اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. اس کے بعد اب سورت یونس کی خوبصورت ترین آیات, اگر آپ نور القرآن کا موٹو دیکھیں تو اس کے اوپر بھی آیت لکھی بھی ملے گی کہ اس کو اس ادارے کا نام نور القرآن کیوں ہے. فيما تهيه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ایک ایک لفظ کو اپنے دل پہ لیجئے اور دعا کرتے ہوئے سنیے کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے. اس پر ایک دعویٰ سی ڈی بھی ہے, قرآن میرے دل کی بہار. اگر آپ لوگ ان کے لیے اویلیبل کر سکیں تو کل انشاءاللہ ان کو یا ایک آدھ دن کے اندر دیتے ہیں, آپ سن سکتے ہیں کہ قرآن اصل میں ہے کیا اور ہم اس کو کیا سمجھے بیٹھے ہیں. اب سنیے اس کا ترجمہ. لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. کہاں سے آئی ہے یہ؟ رب کی طرف سے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے. کون سے امراض؟ دل کی بیماریاں, کفر کی, نفاق کی, شرک کی, دنیا کی محبت کی بیماریاں. اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. چیز جو اس نے بھیجی, اس پر تو لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں. آپ خوشیاں منا رہے ہیں اس قرآن کے ملنے پہ؟ اللہ تعالیٰ کرے دنیا کی ساری جمع کردہ چیزوں سے یہ بہتر ہے. عموماً دیکھیے لوگ کیا جمع کرتے ہیں. عورتوں کو تو گھر کے برتن اور کپڑے, جیولری جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے نا. میں نے دیکھا کچھ لوگ تو بالکل بیکار چیزیں بھی جمع کرے ہوتے ہیں. کسی کو سٹیمپس جمع کرنے کا شوق ہے, کسی کو جوتیاں جمع کرنے کا شوق ہے, 200-200 جوڑے جوتیوں کے پڑے میں, کسی کو چوڑیاں جمع کرنے کا شوق ہے, کوئی پتے سکھا رہا ہوتا ہے. ساری جمع شدہ چیزوں کو رکھیں سامنے اور دوسرے پڑے میں اللہ کی بات سنیں. ہوا خیر مما یجمعون, یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہو. اسی لیے دیکھیے کہ اللہ کی پکار پہ اپنا گھر کا پورا سامان دینا بھی آسان لگتا ہے, کیونکہ دل میں محبت ہوئے پرائیورٹائز کر رہا اللہ تعالیٰ ہمیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کرو محبت, چیزیں جمع نہ کرو, کھاؤ نہیں, پیو نہیں, گھر نہیں بناؤ, لیکن اس کو اپر ہینڈ رکھو, اس کو اوپر رکھو. جس کی زندگی میں قرآن سب سے اوپر آگے, آپ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی اس کے حکموں کے مطابق ہوگی. اور اللہ ہمیں توفیق دے. اپنا محاسبہ بھی کر لیتے ہیں, کیا میں قرآن کی اس نعمت پہ خوشیاں مناتی ہوں؟ کیا مجھے اپنے اوپر رحم تو نہیں آ رہا کہ میں نے کیوں حامی بھر لی تھی اس کورس کو کرنے کی؟ اے نبی ان سے کہو, تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا؟ اچھا, جہاں ایسے جملے آئے نا تو فوراً اس کو اپنے اوپر لے کہ میں نے کبھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تو تم نے خود ہی کسی کو حلال اور کسی کو حرام ٹھہرا لیا. ان سے پوچھو, اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے, مگر اکثر ایسے لوگ ہیں جو شکر نہیں کرتے. محاسبہ, کیا میں شکر گزار ہوں کہ نہ شکری ہوں؟ اے نبی, تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگو تم بھی جو کچھ کرتے ہو, ان سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. سوچئے ذرا, جتنی دیر سے آپ اور میں یہاں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا تھا, کیسی فیلنگز آتی ہیں؟ کتنا پیار آتا ہوگا اللہ تعالیٰ کو آپ کے اوپر کہ آپ کے روزے کی حالت میں آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, سن رہے ہیں, توجہ رکھے ہوئے ہیں, آپ کو بالکل افسوس نہیں ہے, آپ بالکل نہیں تھکے ہوئے, آپ کو بالکل نیند نہیں آ رہی. اور جس نے اللہ کی نگاہوں کا اپنے اوپر محسوس کر لیا, وہ لوگوں کی نگاہوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں, نہ چھوٹی اور نہ بڑی, جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو, تو پھر ہم کہاں ہوں گے؟ جب بندہ اللہ کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے نا, اس کے بعد جو کیفیت خود انتہائی خوبصورت آیات, اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. سنو, جو اللہ کے دوست ہیں, جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا, ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں بشارت اور بشارت ہے. اللہ کی باتیں نہیں بدل سکتی, یہی بڑی کامیابی ہے. آج دنیا ڈپریشن کا شکار ہے. ٹینشن کا لفظ ایسے لگتا ہے کہ بچے بچوں پہ. مجھے حیرت ہوتی ہے جب چھوٹے بچوں کو دیکھوں اور پوچھوں, اور مائیں کہتی اس کو بڑی ٹینشن ہو رہی ہے, کل اس نے اسکول جانا ہے, کل سے اس کی روٹین بدلنے والی ہے. میں کہتی ہوں آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, ایسے لگتا ہے. یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بھی ہنسے ہیں ادھر, ٹینشن ہوتی ہے. اللہ نے اس آیت میں ٹینشن فری انسان کا تعارف کرایا, ایمان اور تقوی. آپ کر کے دیکھیں, آپ کے دل کے اندر ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی کہ آپ ہیں. کسی کا کال میں نے کہیں پڑھا, کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے دل میں جو ٹھنڈک اور سکون اور خوشی ہے نا, اگر دنیا کے بادشاہوں کو اس کی خبر ہو جائے تو فوجیں لے کر حملے کرنے آ جائیں اور اس سکون اور خوشی کو لینے لگے. قرآن سنتے سناتے وقت جو دل میں ٹھنڈک آتی ہے اس کو محسوس کیا کریں. لیکن یہ ملے گی کیسے؟ ایمان اور تقویٰ کے ساتھ. اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی, یہی بڑی کامیابی ہے. اے نبی, جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں. عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. آگاہ رہو, آسمانوں کے بسنے والے ہوں یا زمین کے, سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود سے, وہ نرے وہم و گمان کے پیروں ہیں اور محض قیاس ارائیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو, اور وہ دن اور دن کو روشن بنایا, اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے نبی کی دعوت کو سنتے ہیں, یعنی نبی کی پکار کو. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے, سبحان اللہ, وہ تو بے نیاز ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے. تمہارے پاس اس کے قول کی آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے اپنے علم میں نہیں؟ اے نبی, کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لے لیں, پھر ہماری طرف ان کو پل لٹنا ہے. پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ جو کرتے ہیں وہی بھریں گے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہمارا آج کا پارا تو پورا ہو گیا, کیونکہ کل کا جو ہمارا تھوڑا سا ٹائم ضائع ہوا تھا اس کی وجہ سے پچھلا رب بھی آج ہم نے کیا. اب ہمارے پاس دو تین چوائسیز ہیں بیسیکلی. ایک تو یہ ہے کہ ہم آج اس کو یہاں پہ چھوڑ دیں اور کل وقت سے 15 آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے شروع کر کے اس رخ کو پورا کر لیں, تو پھر اگلا پارا نیا شروع کریں, ورنہ یہ ہر دن ہمارا اسی طرح چلتا رہے گا. دوسری صورت ہے کہ اس کو اب پورا کریں, جو میں مناسب نہیں سمجھتی, کیونکہ وقت ادھر سے بڑھانے کی وجہ پیچھے سے جلدی کرنا مناسب ہے تاکہ آپ لوگوں کا افطاری کا وقت نہ جائے. اور تیسری ہے کہ پھر اسی طرح پونا پونا پارا, یعنی ہر رخ پہ ختم کریں اور آخری پہ کریں. تو آپ لوگ جیسے چاہیں آن لائن پہ لکھیں. یہاں والے کتنے سمجھتے ہیں کہ کل تھوڑا ارلی شروع کر لیں؟ کر سکتے, ماشاء اللہ الحمدللہ. تو ٹھیک ہے, پھر 4 کی بجائے 3:30 ٹھیک ہے جی. آن لائن والے لکھیے اپنی رائے دیجیے, ایڈمنس بھی خاص طور پہ, کہ کیا ہم اسکیڈول میں کل صرف کل کے دن کے لیے, اور سنڈے ہے, چھٹی ہے, کہیں جانا آنا بھی نہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہم صرف کل کے دن کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے شروع کریں گے اور اس پارے کو میک اپ کر کے پھر ان شاء اللہ یہی وقت جو ہمارا اس پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج وہ آیت پڑھ سوچتے جائیے کہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. آپ لوگ اگر ممکن ہو تو لسٹ جو ہے اس کو بھی ای میل کر دیں جنہوں نے بھی رجسٹریشن کرایا. کچھ لوگ ہو سکتے ہیں کسی وجہ سے آج نہ ہوں, تو پھر وہ اس وقت اپنے آپ کو یعنی سمجھیں, کل دیر نہ کریں. تو کسی طرح جو بھی ساتھی آج آپ کی کلاس میں نہیں آئے ہوئے, یہاں والے بھی پلیز, آپ یہاں والے بھی چاہیے کہ جو ساتھی آتے ہیں اور آج نہیں آئے, ہماری پہنچ میں نہیں اگر, یا اگر ریسیپشن پہ ان کے نمبر ہیں کچھ, تو ان کو خبر دے سکیں تو ضرور دے دیجیے. جی آپ مائک لے لیجیے, کچھ کہنا چاہیں تو. جی ضرور. جی جی. تقوی کے توبہ پہ, تقوی کا ٹاپک آئے گا انشاءاللہ, بنوائیں گے انشاءاللہ. آج کی چیک لسٹ آپ توبہ پہ بنائیں گے. جزاک اللہ خیر آپ کا صدف نے یاد دلا دیا. دیکھیے کہ ابھی ویسے پارا تو چل رہا ہے لیکن اس میں چونکہ ہم نے توبہ کا ٹاپک لیا تھا نا, یہ چھوٹی سی بات نوٹ کر لیں تو میں پھر اس کو آن لائن والے بھی سن لیں. تھوڑا سا ابھی لیٹ ہو گیا لیکن جی کل کا آدھا گھنٹہ پہلے جس وقت بھی ہوتا ہے جی انشاءاللہ. دیکھیں کہ اس بارے کے اندر چونکہ ہم نے توبہ کا ٹائپ ٹاپک لیا ہے نا, تو آپ لوگ بالکل اپنے آپ کو خود جانتے ہوئے اپنے گناہوں کی ایک خفیہ سی چیک لسٹ بنائیں, کسی کو نہ بتائیں, بڑے گناہ چھوٹے گناہ تھوڑی سی بات اگر ممکن ہوئی تو آگے جا کے انشاءاللہ اس پہ اگلے حصے میں کروں گی, لیکن لسٹ بنانی شروع کر دیں کیونکہ فرشتوں کے پاس تو بنی رہی ہے نا. تو کل یاد کرائیے گا, مزید اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے چلیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہماری سسٹر کے جو بردر کی ڈیتھ ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وابدل دارا خیرا من دارہ واخلا خیرا من اخلہ وزوجا خیرا من زندگی. اس کو کے چلیں گے تو زندگی آسان ہوگی اور اللہ تعالیٰ بہن کو اور گھر والوں کو سب کو بہترین صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ, مجھے امید ہے میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان ہیں ہم سب پر اپنی رحم خاص رحمتیں کریں. آمین. جی آج کے پارے کی امپورٹنٹ جو کچھ پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. اول تو ہمارا ٹائم کافی اوپر ہو چکا ہے, تو آپ لوگ پلیز اگر کوئی یہاں پہ انشاءاللہ شیئرنگ کرنا چاہیں کیا سیکھا آپ نے تو ضرور کیجئے. اور بقیہ جو ہم نے ابھی اپنے لیے جو اسائنمنٹ آج ہمارا ہے پارا نمبر 11 کے حوالے سے, توبہ کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا کہ اپنے گناہوں کی ایک چیک لسٹ بنانی ہے اپنے لیے ہی, اور اس کے بعد ان کا غور کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے. توبہ کے سلسلے میں ہم نے جو پوائنٹس دیکھے تھے وہ یہی تھے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو صغیرہ گناہوں سے جو ہم کبیرہ گناہوں کی طرف جاتے ہیں وہ کس طرح سے جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ہم صغیرہ گناہوں کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا حل یہی ہے کہ ہم تمام اپنے جو صغیرہ گناہ ہیں ان پر نظر ڈالیں اور پھر ان سے سچی توبہ کریں, گناہوں کو حقیر نہ جانیں, ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں, گناہ کرنے کے بعد ہم خوش بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا گلٹ ختم ہو جاتا ہے ان گناہوں کا, اور پھر گناہ پر پکڑ نہ ہو تو اسے اللہ کی رحمت نہ سمجھیں, اور اپنے گناہوں کو خود ظاہر, اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی گناہ کو چھپا لیا ہے تو اسے خود ظاہر نہ کریں, ٹھیک ہے. اور جو چیز مجھے ان یہ جو ہم جب کر رہے تھے توبہ کے پوائنٹس اور کس طرح ہم پروسیڈ کرتے ہیں صغیرہ سے کبیرہ گناہوں کی طرف, تو جو ایک ٹپ میں نے اپنے لیے لی ہے وہ آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ اپنے ہر گناہ کے بدلے میں اپنی ایک پسندیدہ چیز جو ہے نا وہ آپ نکال دیں, اس کی قربانی دے دیں. کہ اگر کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے نا, تو ہمیں الحمدللہ اب جب سے قرآن سے جڑے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ ہم نے کوئی گناہ کیا یا یہ کوئی غلط بات کی ہے, تو جب بھی ایسا ہو تو فوراً اپنی کوئی صدقہ دے دیں. بالکل صحیح آپ نے لکھا الحمدللہ, یا اپنی کوئی ایک اچھی چیز جو ہے جس جو آپ کو بہت پسند ہے اس سے دوری اختیار کر لیں. تو انشاءاللہ اس طرح کرتے کرتے آہستہ آہستہ ہمارے ہم انشاءاللہ اپنے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. توبہ کیسے کریں, اس پہ ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے گناہوں پر ندامت محسوس کرنی ہے, جو گناہ کر رہے تھے اسے چھوڑ دینا ہے, اگر کسی انسان سے اس کا تعلق تھا تو اسے معافی مانگ لینی ہے, پھر جو جسم گناہوں میں کھپایا تھا تو اسے نیکیوں میں لگانا ہے. ٹھیک ہے, جتنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تھا اتنا ہی اب اچھے کام کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ندامت کے آنسوؤں سے اپنی گناہوں کی آگ بجھانی ہے انشاءاللہ. جی, گناہوں کی پکڑ نہ ہونے کو اللہ کی رحمت نہ سمجھیں. بالکل صحیح, الحمدللہ آپ نے ٹھیک لکھا. تو بس یہاں پر رک جاتے ہیں انشاءاللہ, ہماری ویکینڈ کلاس کی کلاس کا ٹائم ہے, تو انشاءاللہ پھر جو ویکینڈ کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پلیز ریڈی ہو جائیے اپنی تفسیر کے لیے. سسٹر سنا آپ اگر ریڈی ہیں تو پلیز ہینڈ ریز کر دیجئے تاکہ آپ اٹینڈنس لے لیجئے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ اپنی اٹینڈنس کے لیے ریڈی ہو جائیں. نخل گروپ, نخل گروپ, وردہ گروپ, وردہ گروپ, وردہ گروپ.